Dijsselboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is vrijdag 21 januari. Het kabinet moet nu snel iets voor jongeren gaan doen, vindt het jongerenplatform van de Sociaal-Economische Raad. En het kabinet staat open voor het leveren van wapens aan Oekraïne. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. Als Oekraïne aan Nederland vraagt om wapens te leveren, dan zal het kabinet daar welwillend naar kijken, zegt minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken. Verder stelt Defensie voor de NAVO 2 F-35 jachtvliegtuigen beschikbaar. Die gaan in april en mei vanuit Bulgarije het NAVO-luchtruim in de gaten houden. Hoekstra praat maandag met zijn Europese collega's over de Russische troepenopbouw rond Oekraïne. De ministers willen met gezamenlijke sancties komen voor het geval Rusland het buurland binnenvalt. De advocaat van Ali B. zegt zeker te weten dat het Openbaar Ministerie de zaken tegen de rapper zal seponeren. Hij baseert dat onder meer op het feit dat er nog geen strafrechtelijk onderzoek loopt. Maar het OM zegt af te wachten of er nog meer aangiftes binnenkomen. Mogelijk volgt er dan alsnog een onderzoek. Ali B. blijft erbij dat hij zich bij The Voice of Holland nooit schuldig heeft gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hij zegt dat hij nooit enige seksuele relatie met een kandidaat heeft gehad of gezocht. Na maanden van moeizame onderhandelingen is er een akkoord over een nieuwe cao voor ziekenhuispersoneel, melden de vakbonden FNV en CNV. Met ingang van deze maand stijgt volgens de FNV het loon van de 200.000 ziekenhuismedewerkers met minimaal 2%, met een bodem van 90 euro. Ziekenhuismedewerkers met lagere en middeninkomens zouden er 4-10% op vooruit gaan. De leden van FNV en CNV mogen nu over het voorstel stemmen. De vakbond voor verpleegkundigen Nu 91 vindt de loonsverhoging onvoldoende en heeft daarom niet ingestemd met het akkoord. Voor het eerst heeft de Nederlandse landbouw voor meer dan 100 miljard euro geëxporteerd. Vorig jaar ging het om bijna 105 miljard, 9% meer dan in 2020, melden het CBS en de Universiteit Wageningen. De waarde steeg niet alleen doordat er meer werd verkocht, maar ook doordat de prijzen stegen. Het meeste geld wordt verdiend met de sierteelt. De export van bloemen en planten leverde een kwart meer op, vooral doordat die veel duurder waren. Na de sierteelt is de vleessector de grootste landbouwexporteur. De komst van een grote lithiummijn in Servië gaat voorlopig niet door. De Servische regering heeft de vergunning ervoor ingetrokken, nadat er vorig jaar wekenlang tegen de mijn was geprotesteerd. De lithiummijn in het westen van Servië zou de grootste van Europa worden. Milieugroepen waren bang voor water- en milieuvervuiling. Lithium is een belangrijke grondstof voor accu's, bijvoorbeeld voor elektrische auto's. Ajax is eenvoudig door naar de kwartfinales van de KNVB-beker. De Amsterdammers wonnen thuis met 9-0 van amateurclub Excelsior Maassluis. Danilo scoorde 4 keer. Eerder op de avond won PSV de bekerwedstrijd tegen Telstar. In Eindhoven werd het 2-1. Het weer nog, op veel plekken nu vorst aan de grond, met ook kans op gladheid. De dag begint verder zonnig met een enkele bui. Later meer bewolking en ook af en toe regen. Het wordt ongeveer 6 graden vandaag. In het weekend over het algemeen bewolkt, maar wel droog. En aan de temperatuur verandert maar weinig. Het NOS Radio 1-journaal. Het nieuwe kabinet moet direct voor jongeren aan de slag, omdat hun situatie de afgelopen jaren alleen maar is verslechterd. Met die boodschap komt het jongerenplatform van de Sociaal-Economische Raad vandaag. Maurice Knijnenburg is voorzitter van dat platform. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. En waarom is het zo hard nodig dat het kabinet meer voor jongeren gaat doen? Nou, we zien, we hebben 2 jaar geleden voor het eerst dit onderzoek gedaan. Toen signaleerden we al echt veel meer onzekerheid bij jonge mensen, waardoor ze de mijlpalen in het leven, dus een woning kunnen vinden, een vaste baan kunnen krijgen, een gezin kunnen stichten, uit gingen stellen. Nou, dat is eigenlijk alleen nog maar erger geworden de afgelopen 2 jaar. Vooral omdat we zien dat er geen structurele aanpassingen zijn gedaan. Waardoor de positie van jonge mensen nog steeds heel zwak is. En jonge mensen eigenlijk overal achteraan in de rij staan. Of we het nu hebben over de economische positie, die als het een beetje slechter gaat, waar jongeren echt wel flink de dupe van zijn. 3 maanden in de economische crisis die door corona veroorzaakt werd, waren er 160.000 jongeren die hun baan kwijt waren. Dat signaleerden we voor de crisis al. En we zien dat er eigenlijk geen structurele aanpassingen zijn gedaan. Gelukkig is dat banentekort, of tenminste die werklozen, die hebben allemaal weer een baan gevonden. Maar we zien wel, ja, dit soort dingen gaan gewoon in de toekomst weer gebeuren. En jongeren gaan daar de dupe van zijn. Dat zien we ook qua mentale druk, als er nu geen echte concrete acties worden ondernomen. Structurele verbeteringen nodig, maar waar moet ik dan aan denken? Nou, dan hebben we het over een aantal dingen. Kijk, er is te vaak voor incidentele oplossingen gekozen. Ook als we kijken naar het leenstelsel. Het is heel leuk dat dat nu afgeschaft gaat worden en dat we daar heel lang tegen gewerkt hebben. Maar wat we eigenlijk zien, is dat de oplossing er nog steeds niet voldoende voor gaat zijn. We zien dat er nog steeds geen structurele aanpak is om jonge mensen nou echt aan een baan te krijgen. We zien ook dat de problemen in het onderwijs zich eigenlijk alleen maar op blijven stapelen, waardoor vooral jongeren die sowieso minder kans in het leven krijgen, omdat we nog best wel een flinke sociale ladder hebben in Nederland. En als je aan de ene kant van die kloof bent opgegroeid, heb je alle kansen in het leven en anders niet. Juist doordat we een netwerksamenleving zijn. Dus dat we zeggen, je moet ook veel meer gaan investeren om jonge mensen buiten hun bubbel die kansen te gaan geven om straks weer een baan te gaan vinden, om een stage te gaan vinden. En dat gebeurt nog niet voldoende. En een generatietoets kan daar een oplossing voor zijn. Een generatietoets? Maar ook, ja, klopt. Een generatietoets, dat is eigenlijk onze manier om beleid te gaan toetsen. Om te gaan kijken, wat zijn nou de effecten voor verschillende generaties voor nieuw beleid dat wordt doorgevoerd. Omdat we nu eigenlijk veel te vaak zien dat jongeren uiteindelijk de dupe zijn van nieuwe maatregelen die worden doorgevoerd. Maar met een generatietoets kunnen we beter in kaart brengen wat zijn dan de effecten en hoe kunnen we daar dan met die ministeries samen veel structurele aanpak voor verzinnen, zodat we echt met een duidelijke strategie jonge mensen ook echt weer vooraan gaan krijgen. Want die generatietoets, dat wil ook zeggen dat jongeren, dat hoor je tegenwoordig heel vaak, echt een wat slechtere uitgangspositie hebben dan pakweg 20 jaar geleden. Ik moet eerlijk zeggen, ik zie dat bijvoorbeeld ook wel bij mijn eigen kinderen. Hè. Die kunnen minder makkelijk aan een hypotheek komen, hebben een grotere studieschuld. Maar er zijn ook mensen die in de maatschappij die ook last hebben van alles wat er gebeurt. Dus hoe wegen we dat tegen elkaar op? Of af? Ja, absoluut. Nou, wat we ook met zo'n generatietoets zeggen, het gaat ons niet alleen om de positie van jonge mensen. Hè. Er zijn meer onderdelen waar echt meer aandacht naartoe moet gaan. Maar met zo'n generatietoets breng je dat beter in kaart. En kunnen we dus met elkaar beter die intergenerationele afwegingen maken. Binnen generaties, maar ook dus echt tussen generaties. Van wat zijn nou de eerlijke keuzes die we met elkaar kunnen maken om in een land waarin we gelijke kansen zo belangrijk vinden, dat we echt voor elkaar te krijgen. Want we zien gewoon terug dat ons dat veel te weinig lukt nu. Bedankt, Maurice Kneijnenburg, voorzitter van de CER Jongerenplatform dus. NPO Radio. Het is 7:06. Het NOS Radio 1 Journaal. In alle talkshows ging het gisteravond over de Boos-aflevering over machtsmisbruik en seksueel overschrijdend gedrag bij The Voice of Holland. Die kwam gistermiddag online en we hebben even een overzichtje gemaakt van wat er allemaal over is gezegd. Bij Op 1 zat oud-Voice-kandidaat Kirsten Berks. Eerder deze week vertelde ze bij Bo over haar ervaring met bandleider Jeroen Rietbergen. Ze moet zoeken naar woorden om te vertellen wat ze van de uitzending van Boos vond. Boos? Ja, ja, ja, wat maakt je het meeste boos? Nou, de berichten natuurlijk. Je hoopt gewoon elke keer als er een zin of inderdaad een berichtje wordt voorgelezen, dat het volgende berichtje niet erger is. En het werd alleen maar erger en erger. En ik heb huilend gekeken. Ik vond het echt, ik had een knoop in mijn maag. En als ik kom gewoon niet zo goed aan mijn woorden. Ik vind het verschrikkelijk. Slachtofferadvocaat Rut Jager benadrukt dat het belangrijk is in het kader van de bewijsvoering dat slachtoffers zich melden. En ze heeft een tip voor als ze niet rechtstreeks naar de politie durven. Ja. Maar slachtoffers die daar heel angstig voor zijn, kunnen zich natuurlijk ook eerst bij een advocaat melden. En er is een speciale groep slachtofferadvocaten langs. En mensen die dus nog twijfelen, die roep ik op om dan in ieder geval contact op te nemen met een advocaat. En niet de advocaat die door RTL is ingeschakeld. In Langs de Lijn en Omstreken zat journalist Mark Koster naar aanleiding de reactie van John de Mol. Hij zat daar naar aanleiding van de reactie van John de Mol in die aflevering van Boos. En Koster schreef een biografie over hem. Koster vond het optreden van John de Mol opmerkelijk. Het leek nou niet een man die helemaal beseft in welke situatie die is terechtgekomen. Het leek me ook een man die niet helemaal meer beseft dat de wereld is veranderd en dat het niet meer normaal is dat mannen in de televisie-industrie bij vrouwen dingen kunnen doen of kunnen verzoeken die ze eigenlijk niet willen. Ja, dat was wel een nieuw inzicht. En het leek een beetje of hem dat ook overviel. Dus ik denk dat hij intrinsiek niet slecht bedoelt. Maar ja, het was een dinosaurus die werd geconfronteerd met een nieuwe tijd. En Koster gelooft niet dat John de Mol maar van één klacht tegen bandleider Jeroen Rietbergen afwist. In 2016 schijnt hij dus in therapie te zijn gegaan. Dus dan kun je zeggen, 2013 waren de eerste geruchten al. Hè, Jeroen Rietbergen bedoel je dan, hè? Ja, ja, en dan in 2016 doet hij dan zijn biecht en vertelt hij dat aan Linda. En pas in 2019 zou John de Mol dit horen. Ja, ik vind dat eigenlijk gewoon ongeloofwaardig. Ja, het kan zijn dat het klopt, maar ja, dan is de man die altijd van alles wist tot aan de roerstokjes in de bekertjes, bij wijze van spreken, dat hij dit niet wist, terwijl het zijn zwager was. Ja, sorry, ik vind dat een ongeloofwaardige verklaring. In Met het Oog op Morgen vertelt NRC-journalist Wilfred Takker dat hij is geschrokken van alles wat hij zag in de uitzending van Boos. Ook vindt hij dat veel mannen zich moeten realiseren dat ze makkelijk een grens overgaan. Ja, nee, ik denk dat 7 miljoen Nederlandse mannen in therapie moeten hiervoor. Want het is natuurlijk veel groter dan The Voice of Holland. Een ongepaste opmerking is snel gemaakt, denk ik dan. Kijk, het ging ook meteen over, we moeten kijken naar hoe het juridisch ervoor staat en of dit wel stand houdt in de rechtszaak. Toen dacht ik, nee, want wat in de rechtszaal komt, dat is het allerextreemste met de hardste bewijzen. En daaronder gebeurt zo ontzettend veel. Dit schandaal rond de Voice kan ook financiële gevolgen hebben voor John de Mol. Hij zit midden in fusiebesprekingen met RTL. En eigenlijk is dat een overname. RTL neemt Talpa over. Dat moet nog helemaal vorm krijgen dit jaar. Ja, dan zitten ze ineens met een man die Voice... Het was de grote hit van RTL. Die zijn ze ineens kwijt. Komt voorlopig niet terug, denk ik. Ik denk dat John de Mol er slechter in staat nu. En hij stond er volgens mij al niet als bovengeschikte in. Hoe noem je dat? Dus dat loopt averij op. En verder zijn reputatie als de grote televisieformatbedenker. Waar was die reputatie op gebaseerd? Op Big Brother en The Voice. In Bo was advocaat Richard Korver te gast. Hij vindt het een slecht idee dat de ervaringen van de slachtoffers uitvoerig zijn besproken in die aflevering. Maar ik vraag me af of je al die details had moeten brengen of dat je had moeten zeggen, kijk eens, wij hebben die aantallen had je rustig kunnen noemen. Zoveel meisjes gesproken, zoveel dames zeggen te zijn verkracht. Die hebben aangifte gedaan bij de politie. Dan was die uitzending wat korter geweest. Mm-hmm. Maar had je een oproep kunnen doen en de slachtoffers die dan waren gekomen naar de politie en die bij de politie hun gedetailleerde verhaal hadden gedaan, hadden een verklaring gehad met een hoog waarheidsgehalte. De slachtoffers die nu komen en die ook zeggen, ik ben naar een hotel gevoerd, ja, daar vraag je je dan wel van af. Zeker meneer Zwier, die hier iemand bij staat die als verdachte wordt aangemerkt, dan gaat hij zeggen van ja, maar weet die mevrouw dat nou dat ze het heeft meegemaakt? Of dat ze dat van een uitzending Boos heeft gehoord? Maar In Boos riep John de Mol vrouwen op om zich gewoon te melden als er hen wat is overkomen. Maar dat is nou juist een groot probleem, zegt directeur Eva Bikanic van het Landelijk Centrum Seksueel Geweld. Ze vertelt dat slachtoffers heel goede redenen hebben om hun mond te houden over wat hen is overkomen. Ene reden is dat ze bang zijn voor reacties van anderen. Hè, onder andere victimblaming. En dat 3/4 van de slachtoffers krijgt er ook mee te maken. Dan is er een angst voor de dreigementen van de pleger. Want als je het vertelt, dan puntje, puntje, puntje. Dat is een veelgebruikte pressiemethode om slachtoffers te doen zwijgen. En dat was gisteravond op Radio en TV. Jet Airliner van de Steve Miller Band. Wouter, het woord dat je het meest op de voorpagina's vindt deze ochtend is ongetwijfeld voice. Inderdaad, de beerput, zoals de Telegraaf dat vanochtend noemt, die het online programma Boos over de Voice of Holland gisteren opende, blijkt groter dan ook veel kranten dachten. En de Telegraaf kopt met een zin die John de Mol uitsprak in zijn interview als reactie met Boos: ik wist van één zaak. Het AD kiest op de voorpagina ook voor een citaat uit de Mol's reactie: vrouwen hebben kennelijk een soort schaamte. Dat zei hij gisteravond of gistermiddag in die reactie op Tim Hofmans YouTube-kanaal. Verderop op pagina 10 in het AD misschien wel de opvallendste reactie in de vorm van een paginagrote advertentie. Het is een volledig witte pagina met maar een paar zinnen erop. Beste John, het ligt niet aan de vrouwen. Ondertekend met groet de vrouwen uit je bedrijf. Dat is echt een opvallende reactie van dus mensen, vrouwen uit het bedrijf van Talpa. Ja, hoewel je dat natuurlijk ook niet helemaal zeker weet of dat zo is. Dat is waar, dat is waar. Dat kan je natuurlijk niet helemaal zeker weten. Maar goed, zo staat het in ieder geval in die advertentie. Een ander verhaal dat in veel kranten opduikt is dat over de coronamaatregelen op steeds meer plekken klinkt de luide roep om versoepelingen. Op de voorpagina van het Parool neemt kinderarts en OMT-lid Illy een voorschot op het OMT-overleg van vandaag. En hij vindt dat de quarantaineregels moeten worden versoepeld. Deze week zat bijna een kwart van de basisschoolleerlingen thuis. Illy denkt dat het soepeler kan door meer gebruik te maken van sneltesten of door de drempel voor het naar huis sturen van een hele klas te verhogen. Ook het bedrijfsleven schreeuwt om versoepelingen. Dat is de insteek bij het FD. Door massaal personeelsuitval nemen de zorgen bij die bedrijven toe. Supermarkten zijn bang voor tekorten. KLM heeft al vluchten moeten schrappen. En de NS denkt dat volgende week 15% van de treinen niet kan rijden door personeelsgebrek. Maar ook installatiebedrijven, bakkerijen, vleesverwerkende bedrijven, ze zien allemaal problemen door de dreigende uitval van mensen en willen dus ook versoepeling van de quarantaineregels. En dan op de voorpagina van NRC nog een kaartje van Europa met erop steden in Engeland, Denemarken, Duitsland, België en Frankrijk. Dat kaartje hoort bij een dataonderzoek van NRC naar de vraag of treinreizen nou echt een goed alternatief is voor vliegen naar bestemmingen die niet al te ver weg liggen. En het antwoord is in veel gevallen: ja, dat is het eigenlijk wel. Het boeken van een kaartje is wel omslachtig. Maar anders dan veel mensen denken, is een treinkaartje niet veel duurder dan een vliegticket. Sterker nog, het is soms zelfs goedkoper. Nou, dat is dan weer verrassend, inderdaad. Dit weekend maar eens met de trein. Sowieso lekker binnenlands ook vaak met de trein. Dat is een heerlijke manier van reizen. 7:10. Het kabinet is hoopvol dat volgende week de coronamaatregelen verder kunnen worden afgebouwd. Dat zei premier Rutte gisteravond in het coronadebat. Hij voelt de druk uit de samenleving. Ik snap uiteraard helemaal de onvrede die leeft bij allerlei sectoren over keuzes die we helaas moeten maken. Het is voor iedereen, maar zeker ook voor de sectoren die nu nog steeds te maken hebben met grote beperkingen of zelfs volledige sluiting, zoals de horeca en de cultuursector, zijn het echt vreselijke jaren. En de druk in de samenleving, die voelen we denk ik allemaal. Daar willen we nu meer dan rekening mee houden. Maar ik zeg ook meteen maar, ik kan geen garanties geven nu. Geen garanties dus. Maar de premier doet ook niet echt zijn best om de verwachtingen te temperen. Dat hoorde u vandaag Jaap van Dissel zeggen, dat natuurlijk, dat mag je echt wel vaststellen, het beeld een stuk positiever is dan een week of twee weken geleden. Dus dat geeft hoop. Morgen komen de deskundigen van het OMT weer bij elkaar om een eerste weging te maken van alle ontwikkelingen. En inderdaad, als er ruimte is om te versoepelen, dan zal het kabinet, ik heb het ook vorige week vrijdag gezegd, eerst kijken naar de horeca, de cultuursector, de evenementensector. En ik voeg daar thans aan toe, publiek bij sport. Het kabinet wil pas over die versoepelingen besluiten na het nieuwe advies van het OMT. Daarin verschilt Ernst Kuipers, de kersverse minister van Volksgezondheid, niet van zijn voorganger Hugo de Jonge. Dank u wel, voorzitter. Ik wil allereerst de Kamer hartelijk danken, zowel voor alle felicitaties en ook de succeswensen in een nieuwe functie. En ook voor alle vragen die gesteld zijn in een eerste termijn. Een van die vragen is of het niet mogelijk is om alle maatregelen snel los te laten. Natuurlijk willen we zo snel mogelijk terug naar een zo normaal mogelijke situatie. Maar op dit moment met meer dan 40.000 besmettingen per dag. En de druk die dat heeft op allerlei plekken, vooral nu in uitval van personeel of bijvoorbeeld druk op de eerste lijn zorg, is dusdanig dat op dit moment zo'n activiteit ondernemen, terwijl we verwachten met de huidige versoepelingen, wat we nu zien in besmettingen, daar is nog geen enkele reflectie van de versoepeling die er sinds afgelopen zaterdag is. Is dit gewoon een te vroeg tijdstip om dat soort besluiten te nemen? Het zal dus nog wel even duren voordat de samenleving volledig wordt heropend. Dinsdag besluit het kabinet welke versoepelingen nu al wel mogelijk zijn. En dat zei politiek verslaggever Roel Bosjes. Servië heeft definitief een streep gezet door een omstreden mijnbouwproject in het westen van het land. Het grote Australisch-Britse concern Rio Tinto kan zijn koffers pakken. Correspondent David-Jan Godfar in Belgrado, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, eerst nog even over dat project. Wat was nou eigenlijk de bedoeling van dat concern, dat Rio Tinto? Ja, het had een megaproject moeten worden waarin Rio Tinto meer dan 2 miljard euro zou investeren in een mijn en een fabriek om lithium te winnen en te verwerken ook. En dat lithium is een metaal dat in de toekomst steeds belangrijker zal worden, omdat het wordt gebruikt in accu's van bijvoorbeeld elektrische auto's. Nou, dat project dat loopt al een hele poos. Sinds 2006 zijn er allerlei studies verricht, maar het begon de afgelopen jaren steeds concreter te worden. En de bedoeling was dat Rio Tinto eind dit jaar zou beginnen met de bouw en de aanleg van die mijn en die fabriek. Maar het gaat dus niet door. Waarom niet? Nou, er is de afgelopen maanden heel fel tegen de komst van dat Rio Tinto-project geprotesteerd. He, door bewoners van het gebied, maar ook landelijk. En die demonstraties die werden steeds feller. Met wegblokkades bijvoorbeeld. En steeds omvangrijker ook. Steeds meer mensen deden eraan mee. Nou, de gemeente Loznica, waar die mijn had moeten komen, die had de uitgifte van land eind vorig jaar al opgeschort. En gisteravond heeft de regering uiteindelijk de knoop doorgehakt en het regionale bestemmingsplan geannuleerd. En daardoor worden alle werkzaamheden ten behoeve van die mijnen verboden. Nou, moet je weten dat er in West-Servië heel veel aanhangers van de president van dit land, Aleksandar Vučić, wonen. En dat er in april presidents- en parlementsverkiezingen zijn. Dan zegt Vučić dat het Rio Tinto-project is afgeblazen, omdat hij goed naar de zorgen van de bewoners heeft geluisterd. Maar ja, ik ben ervan overtuigd dat die komende verkiezingen een doorslaggevende rol hebben gespeeld. Ja, de mensen daar hadden dus grote zorgen over. Het zou ook werkgelegenheid opleveren, leek ik aan. Jazeker, er zouden honderden en misschien indirect wel een paar duizend banen bijkomen in een gebied waar het economisch helemaal niet zo goed gaat. En de staat zou natuurlijk op extra belastinginkomsten kunnen rekenen. Maar ja, de lokale bevolking die is zwaar tegen, omdat die mijn enorm ingrijpt in de regio. En mensen raken hun huizen kwijt, hun land kwijt. En hoewel Rio Tinto maar blijft herhalen dat alles volgens de Servische milieuwetten zou gaan, zijn ze vooral bang voor vervuiling van het water in de grond en in die riviertjes in dat gebied. En het is landelijk een onderwerp geworden, omdat milieuorganisaties heel bang zijn dat de schade zich niet tot West-Servië zou beperken. Want die riviertjes, ja, die komen uit in andere rivieren en die komen weer uit in de Donau. En de Donau die stroomt door heel Servië heen. Nou liep het project al sinds 2006, zeg je net. Dat betekent dat er al heel veel kosten zijn gemaakt. En dus ook, ze waren al best ver, dus er liggen allerlei contracten. Dat bedrijf zal het er niet bij laten zitten, of wel? Nee, dat denk ik ook niet. En de premier van Servië, Brnabić, die doelde daar gisteren ook al op. Rio Tinto heeft natuurlijk in die 16 jaar, sinds 2006, miljoenen geïnvesteerd. En ja, ze zullen dat geld toch graag terug willen zien als het geen lithium mag gaan winnen. En er gaat ongetwijfeld een hele juridische procedure uitgevochten worden. Maar dat zal jaren en jaren gaan duren. En wie dan leeft dan zorg, zal de gedachte in de regering wel zijn. En voorlopig hebben ze zich in ieder geval verzekerd van een heleboel stemmen die verloren zouden zijn gegaan als het project wel door zou zijn gegaan. Ja, het was een afweging van belangen, zullen we maar zeggen. David-Jan, dank je wel. Onze correspondent in Frankrijk, Frank Renaud, die was heel blij met alle aandacht die Matthijs van Nieuwkerk en Rob Kemps hebben gegenereerd voor het Franse chanson. Maar, zo schreef hij, eerlijk is eerlijk, jullie muziekkeus was er wel een waar de nostalgie vanaf droop. En daarom in alle bescheidenheid een muzikale toevoeging onder het motto even afstoffen en updaten, die playlist. Nou, daar kan ik dan nu fijn uit putten uit die playlist. Zo staat daar Zazie op. En op gezag van Frank kan ik vertellen dat zij een van de grote onder de chansonnières is en al de hedendaagse Barbara wordt genoemd. Je suis un homme de Cro-Magnon. Je suis un singe. Sur la terre en toute saison, moi je tourne en rond, je tourne en rond. Je suis un seul pays des millions, je suis un homme au cœur de lion. À la guerre en toute saison, moi je tourne en rond, je tourne en rond. Zei, maar Zazie, dat is toch ook een Nederlands trio dat in het Frans zingt? Dat klopt blijkbaar, wist ik niet. Zazie, maar dan zonder de E. Dus deze Zazie was met IE op het eind. En de Nederlandse Zazie is met Z-A-Z-I. En die zingen ook in het Frans of uit Nederland. Gaan we ook een keertje draaien. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Na maandenlang onderhandelen is er een akkoord over een nieuwe cao voor ziekenhuispersoneel. Volgens vakbond FNV stijgt het loon van de 200.000 medewerkers met 2-10%, afhankelijk van de functie. In de cao zijn ook afspraken gemaakt over verlaging van de werkdruk. In de VS zijn 4 Wit-Russen aangeklaagd voor luchtvaartpiraterij. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de valse bommelding op een vlucht van Ryanair vorig jaar mei. Die leidde in Minsk tot de arrestatie van een kritische blogger die aan boord was. De Wit-Russen worden vrijwel zeker niet uitgeleverd aan de VS. In Ghana zijn zeker 17 doden gevallen toen een vrachtwagen met explosieven ontplofte. Tientallen mensen raakten gewond. Ook zijn zo'n 500 gebouwen verwoest. De ontploffing gebeurde toen de vrachtwagen op een motor botste. En de Nederlandse handballers hebben in de tweede ronde van het EK verloren van Olympisch kampioen Frankrijk met 32-24. Oranje miste 2 basisspelers die positief hadden getest op corona. Nederland speelt nog tegen Montenegro, wereldkampioen Denemarken en Kroatië. Het weer dan nog. Op veel plekken vorst aan de grond met ook kans op gladheid. De dag begint verder zonnig met een enkele bui. Later meer bewolking en af en toe regen. En het wordt vandaag zo'n 6 graden. En er is verkeersinformatie van de ANWB, Jolanda van der Velden. Ja, ik kom ook nog even terug op die gladheid. Hier en daar moet je echt rekening houden met gladheid door bevriezing. Op de snelwegen hebben we eigenlijk geen berichten gekregen van de gladheid. Wel op- en afritten en ook de lokale wegen en rotondes vooral zijn verraderlijk glad. Alleen de kustgebieden, daar gaat het eigenlijk prima. Er stond even een auto met pech op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep 5 kilometer. Alle rijstroken zijn weer open. De vertraging was zo'n 10 minuten, neemt nu snel af. Verdwaald in de Sahara vergaat Lars van de dorst. Water! Dankzij Salesforce Customer 360 schieten de teams van Hydration Nation te hulp. Marketing biedt hem diverse keuzes. Met bubbels? En het serviceteam stelt een upgrade voor. Oh, framboos! Met Salesforce Customer 360 verenigen al je teams zich rond Lars. Om van hem een blije, gehydrateerde klant te maken. Ontdek hoe je slaagt waar je ook bent op salesforce.com/customer360. Een nieuwe iPhone of iPad, maar dan tot 60% goedkoper. En met 2 jaar garantie? Het kan! Ja, ja, met Forza! Forza Refurbished. 98% van onze klanten beveelt ons aan. Dus kies ook jouw model op ForzaRefurbished.nl. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Een iPhone SE 2020 voor €299? ForzaRefurbished.nl. Vanavond in Meldpunt. Het kabinet belooft de koopkracht van gepensioneerden met alleen AOW en een klein pensioen op peil te houden. Maar hoe gaan zij dat doen? En verder, de Belastingdienst legt uit hoe u na uw prepensioen weer aan de slag kan, zonder een belastingaanslag te vrezen. In Meldpunt, vanavond om 7:55 bij Max op NPO 2. Vier minuten over 6:30. Voor het eerst heeft de Nederlandse landbouwsector in 1 jaar tijd meer dan 100 miljard euro aan producten geëxporteerd. Het ging vorig jaar om 104 miljard euro aan bloemen, planten, groenten, fruit, vlees en zuivel. En dat is een stijging van 9% ten opzichte van het jaar ervoor. Blijkt uit cijfers van de Wageningen Universiteit en het CBS. Petra Berkhout is agrarisch econoom en onderzoeker aan de Wageningen Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Voor ruim 100 miljard euro geëxporteerd. Voor het eerst is dat zoveel. En hoe komt dat? Waardoor is het gestegen verder? Het is een prijseffect. Dus de prijzen zijn gestegen van allerlei producten, waardoor de waarde is toegenomen. Maar er is ook een volume-effect. Het prijseffect is iets groter dan het volume-effect. Een volume-effect, dat betekent dat er gewoon meer is geëxporteerd? Ja, volume is inderdaad meer tonnen, meer kilograms. Ja. Wat zijn dan onze belangrijkste landbouw-exportproducten? Nou, ziedteeltproducten zijn eigenlijk de grootste post. Dat zijn bloemen, planten, maar ook bomen bijvoorbeeld. En daarna volgen vlees en zuivel en eieren. En groenten en fruit zijn ook grote uitvoerposten. En waar gaan die producten het meest naartoe dan? Nou, het merendeel, echt ruim 75%, gaat naar de Europese markt. En daarbij reken ik dan ook nog steeds het Verenigd Koninkrijk. Dus eigenlijk het Europese achterland waar het vooral naartoe gaat. Het Verenigd Koninkrijk nog steeds, ondanks Brexit? Ja, je ziet wel wat wisselingen in de stromen, in de zin dat de wederuitvoer, of dat noemen we de doorvoer vanuit Nederland naar het Verenigd Koninkrijk, is wel afgenomen, omdat er dan invoerrechten worden geheven. Maar de uitvoer van producten die echt in Nederland worden geproduceerd, daar zitten nog eigenlijk geen of nauwelijks beperkingen op. En die uitvoer is redelijk goed tot stand gebleven. Dus wel de verwachting dat mogelijk dit jaar anders kan gaan zijn, omdat de regelgeving rondom Brexit steeds stringenter wordt, ook voor Nederlandse producten. Ja, 104 miljard euro omzet, maar wat verdient Nederland eraan? We komen op een berekening van ruim 46 miljard euro aan exportverdiensten. Dat is een behoorlijk bedrag dus? Dat is een behoorlijk bedrag, ja, dat klopt. Ja. Aan dat bedrag heeft ook champignonkweker Peter van den Berg in Boekel bijgedragen. En daar ging verslaggever Jeroen Schutijzer even langs. Die waagt over de champignons, zo te zien en te horen. Dat is een teeltruimte. Hier groeien de paddenstoelen onder een temperatuur van ongeveer 18 graden. Ik zie allemaal witte paddenstoelen. Champignons, ja, schimmel, hè? Het valt onder de categorie schimmels, inderdaad. Champignon heeft een cyclus van 5 weken, want dan komt de nieuwe lading weer. Zo snel gaat het inderdaad, want wij hebben een voorbereidingstijd van 15 dagen. En dan plukken we 2 weken, er zijn ook TLC 3 weken plukken. En dan wordt de grondstof weer vernieuwd en komen er weer nieuwe paddenstoelen aan. Dit zijn de witte. U heeft ook bruine? Ja, we hebben ook bruine. We zien de markt van de bruine op het moment behoorlijk aantrekken. Jaarlijks tussen de 5% en 7%. Ja. Deze zijn bruin, ja. Het voordeel van bruine champignons is dat ze langer houdbaar zijn. Een witte champignon is heel snel verkleurd. Als een plukster niet heel netjes en heel goed plukt, dan zie je een vinger of een nageltje erin. De Nederlandse Antillen gaan ze naartoe, naar het Midden-Oosten, naar Singapore. Maar ook naar Duitsland, België, Frankrijk, zelfs naar Zwitserland. Waarom eten wij zoveel champignons? Het is een hele goede vleesvervanger. En ik zie dat aan de jeugd. Die zijn een alternatief aan het zoeken voor vlees. En dan wil ik niks tegen vlees zeggen, maar als je naar de oesterzwam bekijkt, je hebt de oesterzwamburger, is ontzettend in opmars. Maar ook in kroketten, Die is heel vezelrijk en ja, het evenaart het vlees bijna. En ook de man staat meer in de keuken. Maar het is ook bij veel mensen een hobby. En ja, een hobby mag geld kosten, dus ze zoeken ook meer aparte paddenstoelen. En die, ja, die trend is echt groeiende. Zo even naar de koelcel lopen? Is goed, dan kan ik heel andere producten laten zien die we ja, klaar hebben staan voor export. Je staat toevallig bij een palletje, die komen ze dadelijk ophalen. Die gaan naar de Nederlandse Antillen toe. Hier zitten kastanjes in, oesterzwammen, shiitake, maar ook shimichi zit erbij. Die worden vandaag geladen. Vannacht gaan ze naar het vliegveld. En morgen vroeg staan die op de Nederlandse Antillen. Er staat netjes op, hè? Boekel. Ja, ja, ik ben er wel een beetje trots op. Ja, 100 miljard euro, hè? Dat is eigenlijk onvoorstelbaar. Als ik kijk, de hele land- en tuinbouw in Nederland... Ja, wij zijn gewoon koploper van de wereld. Ik bedoel, het beste product komt gewoon uit Nederland. En in de hele wereld zijn ze ook gek op onze producten, zegt u? Ja, dat klopt. De hoofdreden is de betrouwbaarheid. Afspraak is afspraak, daar staat de Nederlander onbekend. Maar ook kwalitatief een goed product en een constant product. Ja, ik vind het heel jammer. Op het journaal hoor je wel eens van boeren, akkerbouwers, champignonteelers. Maakt allemaal niet uit. Vaak een negatieve gedachte erover hebben. Maar ik denk dat de mensen vergeten hoe belangrijk dat de land- en tuinbouw voor de hele economie in Nederland is. Er hangt zoveel aan vast. Als de land- en tuinbouw in Nederland weg zou vallen, zou Nederland in elkaar zakken. Daar ben ik van overtuigd. Beseffen wij dat te weinig? Veel te weinig, ja. Ik vind het ondergewaardeerd wordt. Zo'n prachtig goede product, daar zou de hele wereld jaloers op zijn. En hier in Nederland ligt het voor een halve krats te koop. Paddenstoelenkweker Peter van den Berg. Mevrouw Berkhout, als land- en tuinbouw wegvallen, dan zakt de Nederlandse economie in elkaar, horen we deze kweker zetten. Heeft u daar gelijk in? Nou, dat niet. Ik bedoel, land- en tuinbouw speelt zeker een belangrijke rol in de economie. Maar ik denk dat het te ver gaat om te stellen dat de economie er in elkaar zakt. Ja, want het is ongeveer 5-6% van alles wat we verdienen, geloof ik, hè? Ja, dat zou kunnen. Die 46 miljard euro bedoelt u? Ja, die 46 miljard die we bijvoorbeeld vorig jaar dan als Nederland hebben verdiend ermee. Nee, maar het is onmiskenbaar een belangrijk aandeel aan de economie, ook in termen van werkgelegenheid. Dus in die zin heeft die meneer gelijk van, pas op uw zaken. Koester ook een beetje zo'n agrocomplex. Aan de andere kant moet je natuurlijk ook niet wegpoetsen dat er ook allerlei milieuproblematiek rondom het agrocomplex hangt. En daar moet je ook wat aan doen. Nou, precies, want we hebben natuurlijk die stikstofcrisis en die is nog steeds niet voorbij. Als je daarnaar kijkt, dan zou je denken, zo'n klein landje als Nederland, zo waanzinnig veel land- en tuinbouw, producten exporteren, daar kunnen we toch niet meer mee door blijven gaan? Ja, nou, het verhaal is wat genuanceerder natuurlijk. Kijk, Nederland heeft op zich een hele gunstige uitgangspositie voor agrarische productie, hè, vruchtbare delta. Andere landen zijn beter in het produceren van auto's. Dus dat is ook een afweging van waar zet je je grondstoffen, je productiefactoren op in. Maar nogmaals, de keerzijde is dat er een bepaalde mate van vervuiling mee samenhangt en die moet je aanpakken. En handel is, zeg ik me altijd, maar het gevolg van productie. Dus als je iets wil doen aan de milieuproblematiek, dan hoef je de handel niet aan te pakken. Maar dan moet je de onderliggende productieprocessen aanpakken. En nou ja, dat is natuurlijk ook nu waaraan wordt gewerkt. En wat ook uit het coalitieakkoord blijkt, dat er aan gewerkt wordt. Ja, en daar is nog steeds flinke winst op te behalen. Zoveel winst dat je niet hoeft te beknibbelen op export. Nou ja, export is een gevolg van. Mm-hmm. En er is vraag naar Nederland. Ja, maar goed, je kunt ook zeggen, je brengt het naar beneden door minder uit te voeren. Door minder te produceren. Ja, maar je moet de milieudruk naar beneden brengen. En dat kan leiden tot minder export. Maar als je het milieuproblematiek wil aanpakken, moet je de milieudruk naar beneden brengen. En daarvan zegt u, dat is mogelijk? En dat is mogelijk, ja. Dat kan technisch, dat kan ook door het verminderen van de productie. Er zijn meerdere wegen wat dat betreft mogelijk. Maar ik zeg altijd, handel is het gevolg van. Dus je moet kijken naar de onderliggende processen en de gevolgen die hebben op de omgeving. En daar moet je focus op richten. Hartelijk dank, Petra Berkhout, agrarisch econoom. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar R1JN@NOS.nl. Het is 13 minuten over 6:30. Nu de Omicron-variant toch echt veel minder ziekmakend blijkt dan zijn voorgangers, denken steeds meer landen na over het geleidelijk normaliseren van het openbare leven. De Franse premier Castex kwam gisteravond ook met versoepelingen. Correspondent Frank Renaud in Parijs. Frank, wat zei hij erover? Nou, hij gaf als eerste een verantwoording waarom het versoepeld kan worden in Frankrijk. Hè. En hij zei dat Omicron nog steeds wijdverspreid is. Het aantal besmettingen noemde hij nog steeds explosief hoog. Maar er zijn 3 tekenen van hoop volgens premier Jean Castex. Omicron leidt, zoals je zei, tot minder ziekenhuis- en IC-opnames dan de Delta-variant die hiervoor was. Hè. In de regio's waar Omicron het eerst toenam in Frankrijk, en dat is bijvoorbeeld Groot-Parijs, daar is nu sprake van een stabilisatie. Nou, dat zou een voorbode kunnen zijn voor de rest van het land, zei Castex. En tot slot de Delta-variant. Die neemt flink af in Frankrijk. En die was veel gevaarlijker dan Omicron qua ziekenhuis en IC-opnames, al dus Castex. En daarom kan er nu dus versoepeld worden. En wat voor versoepelingen zijn dat dan? Nou, aanstaande maandag wordt eerst nog de vaccinatiepas in Frankrijk officieel ingevoerd. Hè. Dus testen geldt dan niet meer. Je moet gevaccineerd of genezen zijn om bijvoorbeeld de horeca in te mogen. Maar vanaf woensdag 2 februari, dan komen de echte versoepelingen, kondigde Castex aan. Tous les équipements, notamment sportifs et culturels, qui accueille du public assis pour en retrouver un fonctionnement à pleine capacité sans jauge. Nou, sportzalen en theaters die mogen op 2 februari weer als vanouds publiek ontvangen, dus zonder maximum aantallen bezoekers. Mensen moeten dan binnen nog wel een mondkapje op. Ook thuiswerken hoeft vanaf 2 februari niet meer. En vanaf woensdag 16 februari, dus 2 weken later, dan komt er een laatste serie versoepelingen. Les concerts debout et la consommation debout dans les bars pourront reprendre. Les discothèques pourront rouvrir. Nou, vanaf 16 februari mogen concerten met staand publiek weer, zei Castex. Je mag weer staand drinken in de kroeg ook. En discotheken en clubs gaan 's nachts weer open. En de regering gaat tot slot nog nadenken of de regels op scholen in februari ook weer versoepeld kunnen worden. Is in Frankrijk ook te zien dat ze toch het steeds meer gaan zien als een griep? Hè, zoals je bijvoorbeeld ook in Spanje en het Verenigd Koninkrijk ziet. Iets dat erbij hoort en waar we gewoon mee moeten leren leven, maar ons ook vooral niet meer zoveel mee door moeten laten beperken? Nou, niet helemaal. President Macron heeft wel vaker gezegd in het verleden, we zullen met corona moeten leren leven. Maar de regering wil absoluut niet de indruk wekken dat corona alleen maar een griepje is. Daar is het veel te erg voor, zei premier Jean Castex gisteravond heel expliciet. En hij noemde een sprekend voorbeeld. Bij een griepgolf in Frankrijk zijn er gemiddeld 10.000 ziekenhuisopnames in de 3 wintermaanden. En bij Omicron waren er 10.000 ziekenhuisopnames in 5 dagen. Dus het is niet te vergelijken, zei Castex. We moeten enorm voorzichtig blijven. Nou komen de verkiezingen aan in april, presidentsverkiezingen. De Fransen zijn niet altijd blij geweest met het coronabeleid van president Macron. In ieder geval een bepaalde groep die zich liet horen. Hè? Hoe denkt de rest erover? Er zijn veel demonstraties geweest de afgelopen maanden, afgelopen jaar. Hè. Ook de onderwijzers zijn recent nog de straat op gegaan, gisteren en vorige week ook nog. Maar opvallend is dat als je naar de afgelopen 2 jaar kijkt, de meeste Fransen best te spreken zijn over het Franse coronabeleid. Ook tijdens de lockdowns zelfs, die hier echt streng waren. Hè. Mensen mochten hun huis niet meer uit. Maar de steun voor president Macron bleef en blijft. Dat bleek steeds weer uit de peilingen. En het is zo tot op de dag van vandaag gebleven. Dus dat is een opsteker voor Macron, zou je kunnen zeggen, met die presidentsverkiezingen die over 3 maanden worden gehouden. En dan nu ook nog die versoepelingen die worden aangekondigd. Hè. Ja, dat is politiek gezien natuurlijk de kers op de taart. Want de Fransen die smachten naar meer vrijheid, net zoals de Nederlanders natuurlijk. Dus een geschetste vooruitzicht, hè, dat het de goede kant op gaat, dat alles versoepeld wordt in februari. Dat betekent ongetwijfeld ook dat de steun voor Macron blijft en misschien zelfs wel een beetje toeneemt. Op voorwaarde natuurlijk dat er geen nieuwe variant opduikt. Correspondent Frank Renaud in Parijs. Er zijn 11 wapenverzamelaars aangehouden. Die worden verdacht van verduistering van vuurwapens van Defensie, meldt de Telegraaf vanochtend. Tussen 2000 en 2003 werden tientallen mitrailleurs en geweren door Defensie in bruikleen gegeven aan de Vereniging van Wapenverzamelaars Eduard de Beaumont, die ze weer in onderbruikleen gaf. Defensie vond dat achteraf in 2004 toch niet zo verstandig en wilde die wapens terug. Maar sommige vuurwapens waren doorverkocht of geruild. En sindsdien voert Defensie rechtszaken om de wapens terug te krijgen, met dus nu de aanhouding van 11 wapenverzamelaars tot gevolg. Nederlandse kunstgaleries hebben in 2020 bijna een kwart van hun omzet verloren. Dat lezen we in de Volkskrant. Dat komt op basis van een onderzoek door de sector zelf. In dat jaar 2020 waren galeries maar een paar weken dicht vanwege de coronamaatregelen. Maar misschien wisten bezoekers niet dat ze er al snel weer terecht konden en bleven ze dus weg. Maar dat de kunstgaleries het toch wel redden, is dankzij een toename van het aantal online aankopen. De pandemie heeft de digitale markt een enorme push gegeven, zeggen de onderzoekers. Een experiment om mensen in de schulden niet door commerciële partijen, maar door bewindvoerders van de gemeente te laten helpen, pakt opvallend goed uit in Dordrecht. In het AD vertelt wethouder Peter Heikoop van Dordrecht dat hij ook niet had verwacht dat het zoveel verschil zou kunnen maken. Maar nu de gemeente zich ermee bemoeit, blijken sommige mensen in de schulden in 2 jaar uit de problemen te komen, terwijl dat in het verleden vaak 5 jaar duurde. Aanleiding voor dit experiment waren de stijgende kosten en het gebrek aan controle over commerciële bewindvoerders. En een raadsel voor waterschap Vechtstromen in Drenthe. In de zuiveringsinstallatie in Coevorden zijn al duizenden kilo's van een organisch materiaal opgedoken. Maar we weten niet waar het vandaan komt. Het is een soort van zaadje zijn het, meldt de RTV Drenthe. Net als zand zwaarder dan water. En dus wel makkelijk eruit te filteren, maar het waterschap wil er toch vanaf. Het kan grotere gevolgen gaan hebben. Daarom zijn we er ook nu al vroeg bij om de oorzaak te vinden. Wat wij willen is dat dit stopt, want we gaan hier problemen mee krijgen. Ja, inmiddels al 2 volle containers van die zaadjes afgevoerd. En ze weten dus niet wie dat in het water gooit. Nou, verder onderzoeken zou ik zeggen. Verkeersinformatie van Jolande van der Velde, ANWB. Er staat maar 1 file en die staat op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Het rijdt daar langzaam tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Roelofarendsveen over 4 kilometer. Je hebt een kwartier vertraging. NPO. Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. One Kiss van Calvin Harris en Dua Lipa. Het is 7 minuten voor 7. Welke kansen biedt kunstmatige intelligentie in de cultuur- en de mediasector? En naar welke veranderingen moet kritisch worden gekeken? Met die vraag is de Nederlandse AI-coalitie aan de slag gedaan. En het resultaat ervan wordt vandaag aangeboden aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Eppe van Nispen is voorzitter van die werkgroep. Goedemorgen. Ja, een hartelijk goedemorgen. Ja. Ja, een vrolijke voorzitter heeft u hier aan de lijn, want die heeft enorm veel zin om dat papier wat we hebben gemaakt, hè, de kunst van AI voor iedereen, uit te reiken. Wat is er dan zo leuk aan? Leuk is dat ik denk dat het heel belangrijk is dat we hebben heel vaak als we het over kunstmatige intelligentie hebben. Hè, ook deze uitzending die u maakt heel veel gebruik van kunstmatige intelligentie. Wat daar leuk aan is dat cultuur en media soms wordt vergeten daarin. Hè. Je hebt heel veel met energie te maken, gezondheid, high-tech, mobiliteit. Dat zijn eigenlijk de plekken waar er altijd over wordt gesproken, over kunstmatige intelligentie. Maar ja, cultuur en media, dat is de menselijke kant, zeggen wij altijd. En wij zijn er ontzettend blij mee dat wij een hele mooie, met de beste mensen die wij in ons vak hebben, een prachtig papier hebben kunnen schrijven over wat die kunstmatige intelligentie niet alleen voor ons als cultuur en media kan betekenen, maar echt voor heel Nederland. Maar dat betekent dus dat kunstmatige intelligentie veel meer in ons leven al zit dan we zelf ons realiseren? Ja, dat eigenlijk is dat al heel lang gaande. Alleen wat je nu ziet, hè, dus mensen zien het als robotjes of dingetjes. Nee hoor, ik vergelijk het altijd maar zo. Je had vroeger mooi, voor 2005 gebruikten wij bij wijze van spreken nog de draaitoestellen van de telefoon. En nu heb je die gewoon, heb je eigenlijk die hele smartphone ook. Ik ben nu met jullie prachtig verbonden via die smartphone. Dat is, klinkt zo helder als een klok. Ja, dat is allemaal kunstmatige intelligentie. Precies. En als we dan kijken naar die media en cultuursector, wat voor onze uitzending betekent, dat snap ik. Maar ik neem aan dat er nog een paar stapjes meer gezet kunnen worden, waardoor het nog interessanter wordt. Nee, natuurlijk. Je moet je voorstellen dat bijvoorbeeld taal is een heel belangrijk ding. Hè? Wij spreken met elkaar via de Nederlandse taal. Als je nu kijkt naar, cultuur is van taal. Taal is cultuur, zeg maar. Als je nu kijkt naar bijvoorbeeld taalmodellen die er zijn in kunstmatige intelligentie, die zijn bijna allemaal Engels gericht of Chinees, omdat je zoveel Chinezen hebt. Maar niet Nederlands. En dus dat zijn dingen die wij dan allemaal verder ontwikkelen. We kunnen kijken hoe we veel beter, wat dan met een mooi woord, meer stemmig kunnen zijn. Hè? Het zorgen dat er meer geluiden te horen zijn. Nou, dat is van wezenlijk belang om in de kader van inclusiviteit en diversiteit dat te doen. Cultuur en media is de sector die eigenlijk het meeste aan data wat dat betreft oproept, waar je daarin kunt zoeken en mooie dingen van kunt maken. Maar die meerstemmigheid, leg dat eens even uit, want ik zit even te bedenken wat dat betekent dan. Nou, dat betekent dat je kunt kijken of, hè, tegenwoordig, als je iets vraagt, weet ik veel, je hebt een app of iets, of je zoekt iets op Google, of je zoekt iets op, noem het allemaal maar op. Wat je dan vaak krijgt is één aanbod dat lijkt dan heel erg gepersonaliseerd. En wij zouden graag willen dat je wat meer, meer van hetzelfde, wat meer van de verschillende dingen, meer van de verschillende kanten zou willen horen. Dan kun je stem kiezen, zoals je bij je navigatie bijvoorbeeld ook kan. Nou, dat zou iets kunnen zijn. Bij wijze van spreken, maar vooral in de achterkant. He, als het gaat om bijvoorbeeld nieuws. Ja, nieuws is vaak vanuit één kant belicht of bekeken. Je zou willen, om een goede beslissing te kunnen nemen in je leven, dat er meer kanten uit voor je worden belicht. En dat gebeurt nu niet op dit moment. Daar kunnen wij als cultuur en media ontzettend veel in betekenen. Ah, in die zin meer stemmigheid, dus meer geluiden van verschillende kanten. Moet er dan apart geld voor komen? In eerste instantie niet, want er is een heel grote, dat noemen ze het groeifonds, daar zit echt heel veel geld in. Daar hebben we hele mooie plannen voor. En de sector zelf zal in de komende 5 jaar ongeveer bijna 750 miljoen investeren in wat wij noemen kunstmatige intelligentie in deze zin. En dat betekent ook bijvoorbeeld voor podiumkunsten, waarbij je kunt voorstellen dat je een ballet krijgt samen met, drones, maar ook de toegankelijkheid. Hè. In de coronatijd is gebleken dat wij graag op een hele enthousiaste en vrolijke manier mensen willen bereiken, maar dat niet konden, omdat ze niet naar theaters of musea konden. We kunnen allerlei dingen ontwikkelen waardoor die musea's en theaters naar hen kunnen, bijvoorbeeld thuis door nieuwe technieken te gebruiken. Nu gaat u ermee naar het ministerie van OCW. Waarom legt u het daar neer, dit rapport? Omdat wij in eerste instantie bij OCW horen als cultuurmedia voor een groot deel. Die gaan over ons. Maar het mooie hiervan is dat het ook zeg maar meteen wordt meegenomen door economische zaken, binnenlandse zaken, al die ministeries. Want het is namelijk niet alleen van cultuur en media. Kunstmatige intelligentie gaat echt over alle sectoren heen. En ook binnen die Nederlandse AI-coalitie werken we met z'n allen samen. Dus mensen die zich sterk maken voor klimaat of voor vernieuwde energie, en hoe kun je daar dan kunstmatige intelligentie gebruiken, die maken zich ook sterk voor hoe kunnen we kijken hoe onze technieken toepasbaar zijn voor cultuur en media. En dat is, vind ik, echt een hele fijne en mooie stap. Ja, het is echt allemaal van ons allemaal. Aan het enthousiasme gaat het niet liggen. Eppo van Ispen, voorzitter van de werkgroep Cultuur en Media van de Nederlandse AI-coalitie. Dank u wel. Ster. Als ondernemer huur je vaak specialisten in, zoals een accountant. Maar wie bel je als je de sales van je organisatie wilt verhogen? Kom nu 1 week gratis kennismaken met e-matching.nl. Dating hoger opgeleide. Heb je een salesuitdaging? Kijk op salesimprovementgroup.com. Bij Regiobank dragen we graag bij aan een fijne buurt. Een buurt waar mensen naar elkaar omkijken. Daarom vindt u bij onze zelfstandig adviseurs een wenskaart. U kunt er uw wens voor uw buurt opschrijven. Dit jaar laten we er een aantal in vervulling gaan. Wilt u uw wens online doorgeven? Kijk dan op regiobank.nl/buurtwens. Regiobank, de buurtzame bank. Al jouw taken in huis? Regel ze eenvoudig met jouw Zizo-app. Van stofzuigen tot ramen wassen en van strijken tot de tuin. Zo gedaan door Zizo. De gemakservice voor een fris en welkom thuis. Ben je eindelijk eens echt klaar voor leuke dingen? Zizo geregeld op zizo.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Kunnen schandalen als bij The Voice vrouwen helpen om aan de bel te trekken over hun ervaringen? En Nederland staat open voor het leveren van wapens aan Oekraïne. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken zei in de Tweede Kamer dat het kabinet bereid is om wapens te leveren aan Oekraïne. Eerder was Nederland daar nog op tegen. Maar door de toenemende dreiging vanuit Rusland is het kabinet van mening veranderd. In Genève praten de VS en Rusland vandaag opnieuw over de hoog opgelopen spanningen rond Oekraïne. In de Zwitserse stad is een ontmoeting tussen de ministers van Buitenlandse Zaken Blinken en Lavrov. Vakbonden en ziekenhuizen hebben afspraken gemaakt over een nieuwe cao. De salarissen van ziekenhuismedewerkers gaan omhoog met 2-10%, afhankelijk van de functie. Ook is er een eenmalige uitkering van €250. Het minimumloon in de ziekenhuizen gaat naar €13 per uur. Ook zijn er in de cao afspraken gemaakt over de werkdruk. De onderhandelingen zaten maandenlang vast en er waren ook stakingen. De advocaat van Ali B. zegt ervan overtuigd te zijn dat er geen strafzaak tegen de rapper komt. Het feit dat er nog geen strafrechtelijk onderzoek loopt wijst daar volgens de advocaat al op. Maar het OM zegt nog af te wachten of er meer aangiftes tegen hem binnenkomen. Ali B. blijft erbij dat hij zich bij The Voice of Holland nooit schuldig heeft gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Voor het eerst heeft de Nederlandse landbouw voor meer dan 100 miljard euro geëxporteerd. Vorig jaar ging het om bijna 105 miljard. En dat is 9% meer dan in 2020, melden het CBS en de Universiteit Wageningen. De waarde steeg niet alleen doordat er meer werd verkocht, maar ook doordat de prijzen stegen. Het meeste geld wordt verdiend met de sierteelt. De export van bloemen en planten leverde een kwart meer op, vooral doordat die veel duurder werden. Na de sierteelt is de vleessector de grootste landbouwexporteur. Justitie in de Verenigde Staten heeft 4 Wit-Russen aangeklaagd voor hun rol bij de noodlanding van een Ryanair-vliegtuig vorig jaar mei. Het toestel werd door straaljagers gedwongen te landen in Minsk vanwege wat later bleek een valse bommelding. In werkelijkheid ging het de Wit-Russen om een kritische blogger die aan boord was en die werd in Minsk gearresteerd. De 4 aangeklaagde Wit-Russen hebben hoge functies bij de verkeersleiding en de staatsveiligheidsdienst. Vrijwel zeker zal Wit-Rusland weigeren hen uit te leveren aan de VS. In Ghana heeft een ongeluk met een vrachtwagen vol explosieven tot een enorme ontploffing geleid. Daarbij zijn zeker 17 doden gevallen en tientallen mensen raakten gewond. Ook zijn zo'n 500 gebouwen verwoest. De explosie gebeurde bij een stad in het westen van Ghana toen de vrachtwagen op een motor botste. De explosieven in de vrachtwagen waren bedoeld voor gebruik in een goudmijn. Het weer dan nog. Op veel plekken vorst aan de grond met ook kans op gladheid. De dag begint verder zonnig met een enkele bui. Later meer bewolking en af en toe regen en het wordt vandaag zo'n 6 graden. In het weekend grotendeels bewolkt en droog en aan de temperatuur verandert weinig. Ster. Als je steeds minder hoort, mis je ook steeds meer. Nu beleef ik de muziek weer echt. Weer kippenvel krijgen van een mooi concert? Nu tijdelijk. Uw hoortoestel voor 0 euro bij Van Bokstel Hoorwinkels. Kijk op vanbokstelhoorwinkels.nl. Ook voor de voorwaarden. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Is jouw goede voornemen gezonder vlees eten? Grutto helpt je er een goede gewoonte van te maken. Via grutto.com haal je zonder moeite beter en lekkerder vlees in huis. Direct van de boer, die goed voor de dieren en de aarde zorgt. Zo makkelijk is het. Vlees met garantie van de natuur. Bestel je op grutto.com. ANWB, waar moet ik op letten bij de aankoop van een occasion? Een andere auto koop je niet iedere dag. Daarom vind je op anwb.nl occasions met extra informatie van onze experts. En trouwens, bij ons vind je nu ook occasions met uitgebreide ANWB-garantie. Zo koop je met zekerheid. Kijk op anwb.nl/autokopen. Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. En dat is nog niet alles, want Lotto-abonnees hengelen nu ook mee voor 100.000 euro aan extra prijzen. Vis niet achter het net en abonneer je snel op lotto.nl. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 7:04. Het aantal meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag neemt toe sinds de berichten over het tv-programma The Voice afgelopen weekend loskwamen. Het Centrum Seksueel Geweld meldde gisteren al voor de uitzending van Boos dat steeds meer mensen contact opnemen. Janke Dekker, voorzitter van de stichting Morris.online. Dat is een meldpunt voor seksueel ongewenst gedrag in cultuur- en mediasector. Goedemorgen. Goedemorgen, ja. Het is het meldpunt voor de creatieve en culturele sector. En daar valt ook de televisie onder. Ah, kijk, de creatieve en culturele sector. Gaan we onthouden. Ja. Zijn er bij jullie ook meer meldingen binnengekomen? Dat weet ik nog niet. Wij weten uit ervaring van de laatste 3 jaren dat het wel zo is dat op het moment dat er zo'n grote zaak in de media komt, het aantal meldingen toeneemt. Dat zien jullie in dat soort gevallen vaker dus? Ja, dat is meestal het patroon. En in wat voor gevallen was dat bijvoorbeeld? Dat was bijvoorbeeld in het geval van toneelgroep Oostpol, in het geval van de zaak Juriaan Anderwecht, maar ook in het geval van de zaak bij het kunstvakonderwijs, de toneelscholen, zag je een enorme toename aan meldingen. En dat komt doordat er dan aandacht is dat mensen ineens weten van ik kan daar en daar terecht? Ja. Ja, mensen voelen zich sterk, maar het is ook dat mensen wel naar het meldpunt bellen om te vragen, ja, ik weet eigenlijk niet of ik het heb meegemaakt. En dan willen ze even hun verhaal kwijt en dan toetsen ze, is dit nu strafbaar of is dit ongewenst gedrag? En dan wordt steeds weer duidelijk hoe onzeker mensen zijn over wat ze is overkomen. Ja, dat hoorde je natuurlijk gisteren ook heel erg sterk terug, dat die vrouwen twijfelen over, was dit nou wel zo erg als dat ik denk dat het is? Ja, klopt. De neiging is om het minder erg te maken, want dan is het minder erg voor jezelf. Maar ja, als ze het verhaal vertellen, is het 9 van de 10 keer is het echt meer dan ongewenst gedrag. En welke steun geven jullie dan? Ze kunnen bij ons in de eerste instantie, het is een traject en het hangt af van type melding. Maar in eerste instantie kun je je verhaal kwijt. In tweede instantie gaan onze vertrouwenspersonen kijken waar kun je terecht binnen de organisatie. Is er binnen in de organisatie iets waar je terecht kunt? Dan is het ook wat zou jij willen? Ze kunnen een gesprek met een werkgever organiseren wat wordt begeleid. Ook eventueel mediation met iemand die je dit heeft aangedaan. En in het, als het dat allemaal al lang gepasseerd is, wat inmiddels bij The Voice natuurlijk al lang gepasseerd is, dan kunnen ze je ook advies geven en begeleiden in een traject wat je zou kunnen ingaan om het aan te pakken. Ja, ja, dat men vrouwen het moeten en kunnen melden, daar ging het gisteravond ook weer even over in die boosuitzending. Of gistermiddag natuurlijk, die kwam gistermiddag online om 4:00. John de Mol reageerde namelijk in die uitzending. En zijn reactie leidde meteen heel erg tot veel reactie op social media. Misschien heel nog even terug naar wat hij daar zei. Wat kunnen we nou doen om ervoor te zorgen dat als er iets gebeurt, dat mensen het melden? Ja. Want als er niets gemeld wordt, dan weten we het niet en dan kunnen we ook niks doen. Ja. Dus daar moeten we aan werken. Zorg ervoor dat je je mond opentrekt. Daarover was gisteravond heel veel te doen, omdat mensen zeiden, ja, nou legt hij bij die vrouwen neer. Ja, dat klopt. Hij heeft als werkgever zelf de verantwoordelijkheid om voor een veilige werkvloer te zorgen. En dat is bijvoorbeeld op het moment dat mensen binnenkomen, ze te wijzen op hun rechten en niet alleen op hun plichten. Ze ook te wijzen op waar ze terecht kunnen als iets misgaat. En daar moet je dan professionals voor hebben, want dit zijn niet zaken die je eventjes aan een medewerker meldt. Daarvoor is het veel te eng en veel te kwetsbaar. En ik heb niet de indruk dat dat bij The Voice gebeurd is. Nee, hij heeft het natuurlijk ook letterlijk over... Ik heb niet de indruk dat ze te horen hebben gekregen van, nou, dat is onze vertrouwenspersoon. Als er iets is, kun je daar naartoe. Of dit is een telefoonnummer wat je zou kunnen bellen. Hij had het over loketten. Ja. Maar vond ik überhaupt een beetje vreemde benaming. Maar waar waren die loketten dan en hoe zijn die kenbaar gemaakt? Hoe zijn die vindbaar in het bedrijf? Ja, je kunt je er als werkgever niet meer van afmaken door te zeggen, nou, we hebben daar mensen voor in het bedrijf, dus zie ze maar te vinden. Nee, dat kan niet meer. Je ziet in alle grote zaken die er afgelopen 5 jaar geweest zijn, dat bedrijven op zich alle protocollen op papier in orde hebben. En ook vertrouwenspersonen, alles is ingericht en toch werkt het niet. En dat komt toch omdat het nog niet in onze cultuur zit om er goed mee om te gaan. De schuld wordt, de blame wordt eigenlijk altijd bij degene gelegd die het wordt aangedaan. Daar wordt ook de verantwoordelijkheid gelegd alleen maar om het te melden. Ik vind ook dat mensen die erbij zijn, die zien het vaak gebeuren. Want het is een patroon wat zich ontwikkelt. Het komt eerst met een kleine opmerking, die is vaak openbaar. Mensen zien, er zijn meer mensen, als het zo veelvuldig is, dan zijn er altijd mensen die het gezien hebben. En ook omstanders hebben een verantwoordelijkheid. Kijk niet weg. Ja, die bellen moeten gaan rinkelen. Ja. Meghi Samanbin van de Universiteit Utrecht, gespecialiseerd in de thema's gender en seksualiteit. U luistert ook mee. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe heeft u naar die reactie van John de Mol geluisterd? Ja, ik sluit me aan bij wat er al net gezegd is. Verantwoordelijkheid wordt heel erg bij slachtoffers neergelegd. En ik vind het ook een hele passieve reactie, omdat je hiermee eigenlijk ook niet dus naar je eigen organisatie hoeft te kijken. Ja. Dus de vraag niet stelt van in hoeverre, hoe heeft dit plaats kunnen vinden? Waar hebben wij steken gelaten binnen ons bedrijf? Ja, wat me opviel was dat hij ook niet inging op de machtspositie die mensen als Jeroen Rietberg en Ali B. hebben. Hij leek daar ook een beetje verbaasd bijna over te zijn dat mensen denken dat deze twee een machtspositie hebben. Ja, maar de vraag wordt ook gesteld aan iemand die zelf een ontzettend machtige positie heeft binnen de mediawereld. Dus Tim Hofman heeft die vraag ook aan de verkeerde persoon gesteld. Omdat hij natuurlijk zo'n machtsrelatie niet kan voorstellen. Terwijl mensen die meedoen aan een talentprogramma heel erg afhankelijk zijn van hun coaches, van de bandleiders, et cetera. Nou, u zegt aan de verkeerde persoon gesteld. Maar ja, hij is wel uiteindelijk de verantwoordelijke. Dus hij zou zich dat moeten realiseren, toch? Ja, dat zeker. Dus dat hij zich, maar hij antwoordde heel erg vanuit zijn eigen positie. Dus dat hij het zich niet kon voorstellen. En daarop werd hij dus gecorrigeerd. Hoe zou dat voor de kandidaten zijn geweest? En op dat moment kon hij het zich enigszins wel voorstellen. Maar je ziet ook dat hij heel erg vanuit zichzelf antwoord gaf op de vragen. Dat dit nu zo in de openbaarheid komt, dat er zo besproken wordt wat hier fout gaat. Niet alleen wat er fout is gegaan op de vloer of achter de schermen bij The Voice, maar ook nu in de reactie. Brengt dat iets teweeg waarvan u denkt, dat heeft ook zin? Ja, ik denk voornamelijk gewoon het ophef rondom wat in het Engels victim blaming wordt genoemd, heel erg goed is op dit moment. En het is de vraag of we hierin verder kunnen duwen, laat maar zeggen. Omdat er gewoon nu heel veel kritiek is op hoe slachtoffers eigenlijk verantwoordelijk worden gemaakt. Niet alleen maar voor hetgeen wat hun aangedaan wordt, maar ook het handelen achteraf. Dus dat zij aan de bel moeten trekken. En ik denk ook dat het goed is als we ook nog nadenken over of er genoeg adequaat zorg is voor slachtoffers in zo'n situatie. Ja, Janke Dekker, daar pleitte u gisteravond in met het oog op morgen ook al voor. Bijvoorbeeld, als je het hebt over de juridische gang van zaken, om een fonds op te richten voor de slachtoffers van The Voice, omdat de andere kant, de mensen die aangeklaagd worden, waarschijnlijk hele duur betaalde advocaten kunnen veroorloven. Ja, zeker. Kijk, de stap naar een rechtszaak is groot voor mensen. Dan denken ze, dat kan ik niet betalen. En wat als ik nou het mis heb en het is helemaal geen ongewenst gedrag. Dan ga ik helemaal ten onder. Dus het zijn heftige drempels die genomen moeten worden. En hoe in dit geval, nu het zo op straat ligt en het zo massaal is. Denk ik, deze vrouwen moeten echt goed begeleid worden en goede steun krijgen. En hoe zou dat fonds vorm moeten krijgen? Bij wie moet het geld bijvoorbeeld vandaan komen? Oh, ja. Ik overvraag nu. Ik riep het gisteren impulsief. Ik weet niet hoe je zo'n fonds opricht, maar ik denk dat de televisiesector wel een verantwoordelijkheid kan nemen. Dus ik kan me voorstellen dat echt die helft, misschien wel Talpa zelf, of ITV zelf, zorgt dat ook de slachtoffers een goede kans krijgen. Ja, het is dat zij de advocaat aanwijzen. Ja, precies. Dat moet dan wel een onafhankelijk fonds zijn natuurlijk. Want anders dan zijn we weer verder van huis. Maar ook als het gaat om psychische begeleiding. Want dit zijn hele traumatische ervaringen. Het verhaal is duidelijk en de oproep ook. Janke Dekker, voorzitter van de stichting Morris Online, en Meghie Samanbin van de Universiteit Utrecht. Dank u wel. NPO Radio 1. 14 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Wat was er behalve alles rond The Voice gisteravond nog meer op radio en tv? De vermogensongelijkheid in Nederland wordt steeds groter. Kinderen van rijke mensen krijgen meer kansen dan kinderen van arme mensen. Sander Schimmelpennink neemt dat onder de loep in de serie Sander en de Kloof. In de eerste aflevering bekijkt hij grondig zijn eigen leven. Een van zijn vrienden, Jaap, vertelt dat hij zich nooit zorgen hoeft te maken. Ook niet in zijn studententijd. Studententijd heb ik gewoon vol bijgeleend. Ja. En toen heb ik wel van mijn moeder nog wel wat geld gekregen in de maand. Maar dan hebben we het echt over 300-400 piek. Ja. Ik kreeg 550 euro. Ja, maar wij betaalden 300 euro voor een kamer. Ja, wij betaalden 300 euro voor een kamer. Ja. Nee, wat collegegeld? Ja. Hebben we dat moeten betalen? Nee. Dat was toch gewoon gratis? Nee. Ik dacht gewoon dat het altijd... dat kreeg je gewoon betaald. Schimmelpennink komt zelf dus ook uit een welgesteld gezin. Toen hij als hoofdredacteur bij Quote ging werken, begon hij pas na te denken over kansenongelijkheid. Hij vertelt aan zijn ouders hoe hij het liefst de samenleving ziet. Ik ben een beetje een zwak gaan krijgen voor de self-made man. Voor mensen die zelf vanuit het niets iets maken. Ja. Volgens mij vinden we dat allemaal toch het mooiste wat er is. Ja. Onze familie is ook ooit begonnen met een of andere voorvader die het zelf heeft gedaan, die zomaar rijk werd met een slim handeltje. Alleen ik denk dat een gezonde maatschappij altijd self-made mensen voortbrengt. Mm. En dat kan alleen als de kansengelijkheid groot genoeg is. Mm. En er dus niet een te grote kloof is. Nadat reservehandbalkeeper Dennis Schellekens positief testte op corona, werd keeperstrainer en oudspeler Gerry Eilers opeens opgetrommeld voor de EK-wedstrijd tegen Frankrijk. In de laatste helft moest hij ook echt aan de bak. Hij vertelt in Langs de Lijn en Omstreek hoe die plotseling weer bij die handbalselectie kwam. Ik hoorde dit, of vanochtend kwam ik eigenlijk achter Dennis en ik zag gelijk dat streepje staat verkeerd. Dus ik ben toen met de trainers overleg gegaan, hebben we nog alles geprobeerd om keepers erbij te krijgen. Maar die moeten ook hier getest worden, daar gaat tijd overheen. En, ja, voor de grap zeggen ze dan van, ga jij op doel? Nou ja, het was altijd het mooiste wat er was en ik was blij dat ze aan me dachten. In de zomer van 2020 stopte die met handballen en nu moest Eilers dus toch weer het veld op. Ja, het was een hele rare dag. Je hoort dat eigenlijk tot ik mag spelen om 1 uur. En we vertrekken geloof ik 4:15 al, dus je hebt even 2 uur. Nou ja, dan is het natuurlijk een gekkenhuis. Ja, je wilt nog even rust hebben. Ik dacht de hele tijd van het lijkt wel een droom dat ik nu wakker word gemaakt. Ik wist niet, een goede of slechte droom, dat is dan onduidelijk. Maar het was wel... een hele aparte dag. Ik vind het nog steeds... Het is vreemd. En dat was gisteravond op radio en tv. Een rapport over seksueel misbruik in het bisdom München is hard aangekomen in Duitsland. Gisteren bleek dat emeritus paus Benedictus in het verleden als aartsbisschop niet heeft opgetreden tegen dat misbruik. Vooral het grote aantal slachtoffers, minimaal 500. Maar ook het gebrek aan zelfreflectie van de paus op zijn tijd als aartsbisschop maakt een indruk in Duitsland. Maar slachtoffers zijn ook blij met de bijna 2000 pagina's onderzoek, vertelt een van hen in Tagesthemen, zeg maar het Duitse nieuwsuur. Heute wurde nochmal sehr entscheidend auf die Dynamik der Vertuschung hier, speziell in München, wo das große Schweigen auch unter Betroffenen herrscht, hingewiesen. Und das ermutigt natürlich schon ein Stück weit. Es gibt wieder so einen Kraftschub, weiterzugehen. Vandaag is weer de dynamiek van het toedekken uitgelegd, zegt die vrouw. Zeker hier in München, waar iedereen overal over zwijgt. Maar dat motiveert ook weer om door te gaan, zegt ze. Aan de grens tussen de Verenigde Staten en Canada zijn 4 doden gevonden in een veld, meldt de Canadese omroep CBC. Die zijn waarschijnlijk doodgevroren bij een poging de grens over te steken. Het gaat om een vrouw, een man, een baby en een jongen in zijn 10e jaren. Ze werden gevonden nadat een andere groep migranten aan de Amerikaanse zijde van de grens was opgepakt. Een van de volwassenen in die groep had babyspullen bij zich, maar er was geen baby in die groep, dus werd er verder gezocht. En de politiecommissaris roept anderen op zich niet door mensensmokkelaars wijs te laten maken dat ze veilig over kunnen steken. Just don't do it. Do not listen to anyone who tells you they can get you to your destination safely. They cannot. Even with proper clothing, it is not a journey that is possible. Een Amerikaanse man is ondertussen opgepakt op verdenking van mensensmokkel. De hulpverlening aan de eilandengroep Tonga komt in de problemen door corona. In de Australische krant Financial Review lezen we dat een vliegtuig met hulpgoederen in de lucht moest omkeren, omdat bleek dat een van de bemanningsleden positief was. Dat vliegtuig was onderweg naar Tonga om hulp te bieden na de vulkaanuitbarsting en de daaropvolgende tsunami op de eilandengroep. De lading van het toestel is terug in Australië in Brisbane overgeladen op een ander vliegtuig. Tonga heeft namelijk strenge inreisregels en dat snappen we wel, want de eilandengroep is op dit moment coronavrij. Dat probleem kunnen ze er even niet bij hebben op dit moment. En dan nog wat coronaproblemen. Zangeres Adele die heeft een serie optredens in Las Vegas moeten afzeggen, meldt onder meer persbureau Reuters. Daar baalt ze verschrikkelijk van, maar het lukt nou eenmaal niet. Door coronabesmettingen onder haar medewerkers kan ze de voorbereidingen niet op tijd af hebben. We've tried absolutely everything that we can to put it together in time. And for it to be good enough for you, but we've been absolutely destroyed by delivery delays and COVID. Half my crew, half my team are down with COVID, they still are. And it's been impossible to finish the show. Ja, het is wel duidelijk dat Adele haar fans niet graag teleurstelt. I'm so sorry, it's been impossible. We've been up against so much and it just ain't ready. I'm really sorry. Ja, het is maar het uitstellen van een show, ze denk ik dan. Ze komt vanzelf wel een keer in Las Vegas op het podium ik te staan. Ik denk het wel. PSV en Ajax die hebben zich zoals verwacht geplaatst voor de kwartfinales van de KNVB-beker. PSV had nog moeite met de eerste divisionist Telstar. Maar Ajax had een simpel avondje tegen de amateurs van Excelsior Maassluis. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, PSV won dus met 2-1. Was dat echt met hakken over de sloot? Nou ja, het is zo'n wedstrijd die we al 1000 keer gezien hebben in ons leven. De favoriet in dit geval PSV begint een beetje slordig. De kleine club Telstar, de nummer 13 van de keukenkampioendivisie, speelde brutaal, durfde, kwam 1-0 voor. En dan denken mensen, zal toch niet? Nee, het zal ook niet hoor. Want uiteindelijk krijgt die wedstrijd het klassieke verloop. De eerste de beste kans die PSV kreeg vlak voor rust werd het 1-1. Zette na rust nog wat andere mensen in. Gingen naar 2-1 door Veerman, de eerste goal van de nieuwe man van Heerenveen. En ja, daarna had PSV natuurlijk nog wat uit moeten lopen. En Telstar speelde dapper, deed alles wat ze konden, vielen bijna om aan het einde. Maar uiteindelijk was het een klassiek avondje waarbij de favoriet gewoon ongeconcentreerd startte. Maar uit... Daar gaat Tom. De verbinding althans. Ik denk dat Tom nog gewoon lekker op zijn plek zit. Even. Dan gaan we gewoon lekker eerst het plaatje draaien. Gaan we dadelijk door over Ajax, Tom. Yeah. Paul Carrack met Set Me Free. En we hebben Tom van het Hek weer aan de lijn. We hadden het over PSV, dat 2-1 had gewonnen uiteindelijk. Verzuimde om uit te lopen in die bekerwedstrijd. Nou, Ajax verzuimde helemaal niet om uit te lopen. Hooguit kun je zeggen, ze haalden niet de 10-10-10. Ja, maar dat was verschil. Ik ben er overigens weer, hoor. Alles is weer hersteld hier in de Leiden. Maar dat was eigenlijk een wedstrijd waarin het klassenverschil zo groot was. Ajax speelde eigenlijk met een soort B-elftal. En ja, dan moet zo'n tegenstander een beetje geluk hebben. Dat hadden ze ook niet. Krijgen ze heel makkelijk een penalty voor 2-0. En ja, dan was het eigenlijk een hele lange avond. En geweldig voor de jongens van Excelsior Maassluis dat ze natuurlijk een keer tegen Ajax hebben mogen spelen. Maar dit verschil was domweg te groot. En sport is leuk als er spanning is. Maar dit was eigenlijk... wat dat betreft gewoon een verplicht avondje. Uiteindelijk voor beide. En ja, het zegt allemaal heel weinig. Maar Ajax ging dus heel makkelijk ook naar die kwartfinale. Ja, ja, het zegt heel weinig. Het zegt dus ook weinig over de topper PSV-Ajax... die komend weekend op het programma staat. Absoluut, want ik lees dan alweer een matig PSV en dit en dat. Dat kan allemaal, maar zondag gaan er echt hele andere krachten natuurlijk loskomen als de koploper PSV Ajax ontvangt. Heeft PSV dan niks om zich zorgen over te maken? Ja, dat vind ik wel. Met name hun keeper Drommel zat gisteren ook weer helemaal mis bij de eerste goal. Durfde daarna bij elke hoge bal van Telstar eigenlijk zijn goal niet meer uit te komen en stond eigenlijk toe te kijken of hij dan maar gelukkig er al dan niet inging. Kortom, die maakte een matige indruk. Dat is wel een punt van zorg voor PSV. Voor de rest heeft PSV gewoon een goed elftal. Staan een punt voor op Ajax. En Ajax is alles bij elkaar natuurlijk als ze op hun best zijn, et cetera. Dat verhaal is wel bekend. Hebben ze de meeste kwaliteit in Nederland. Maar PSV-Ajax zondag, dat wordt een hele, hele interessante wedstrijd. En Ajax heeft een beetje wel het geluk dat ze een paar hele lastige uitwedstrijden... Feyenoord uit bijvoorbeeld, Utrecht uit en nu PSV uit... allemaal in die publiekloze periode spelen. Want toch nog maar even in herinnering bij Ajax-PSV... die in 5-0 eindigde uiteindelijk, zat de arena helemaal vol. En dat is toch een extra factor. Dus in dat opzicht heeft Ajax wel geluk. Maar PSV-Ajax is een gelijkwaardige wedstrijd, hoor, wat dat betreft. Ja, ja, dus niet een van de twee waarvan jij denkt, nou, die gaat het wel redden. Heel Nederland heeft Ajax al als kampioen aangewezen. Ik heb zelf in de voorspelling in dit programma gezegd... helemaal aan het begin van het seizoen... dat PSV wat mij betreft wel eens kampioen zou kunnen worden. En wat mij betreft is het ook een hele close strijd. En nogmaals, Ajax heeft een aantal wapens... en voetbaltechnisch kun je ze hoger inschalen dan PSV. Dat blijkt ook wel in een aantal wedstrijden... en zeker ook in de internationale wedstrijden. Maar PSV thuis als koploper tegen Ajax... met de strijdlust en de coach, et cetera. Nee, ik verwacht een hele, hele interessante wedstrijd aanstaande zondag. En dan gaan we er echt voor zitten met z'n allen. Nou ja, en dan winnen we allemaal als dat een interessante wedstrijd wordt. Ja, laten we hopen inderdaad dat het voetbal in ieder geval wint. Maar iedereen die een club een warm hart toedraagt... die zal toch hopen dat zijn club in ieder geval wint. Maar goed, daar hebben we het maandag allemaal weer over. Precies. Ik hoop op een interessantere wedstrijd dan Feyenoord-Ajax. Laten we het daarop houden. Dat dankjewel, zeker. Tom. Ontdek de nieuwe Suzuki S-Cross. Compleet uitgerust voor jouw ultieme familieroadtrip... of een relaxte rit naar je werk. Ontdek deze stoere en solide SUV met altijd 6 jaar garantie. Bekijk hem nu op suzuki.nl. Wil jij ook professioneel boekhouden? Reken dan op Twinfield. Zo steken wij bij Twinfield al 20 jaar al onze passie... in de beste boekhoudsoftware met persoonlijke service. Voel je thuis bij Twinfield. Twinfield maakt professioneel boekhouden persoonlijk. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. Professioneel boekhouden? Wij gaan voor de service van Twinfield. Twinfield.nl. Dat maakt werken pas fijn als alles vakkundig schoon is en rein. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo helder als kristal. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. In het AD staat een paginagrote advertentie gericht aan John de Mol. Die zou afkomstig zijn van Talpa-medewerksters... naar aanleiding van de uitzending van Boos over seksueel wangedrag bij The Voice. Beste John, het ligt niet aan de vrouwen, staat er in de advertentie. En de medewerksters zeggen in een artikel in het AD... dat de Mol het probleem te veel bij de slachtoffers legt. Nederland overweegt toch wapensteun te geven aan Oekraïne... heeft minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken gezegd in de Tweede Kamer. Eerder was Nederland geen voorstander van wapenleveringen... maar het kabinet kijkt daar nu anders tegenaan... door de toegenomen Russische dreiging. De komst van een grote lithiummijn in Servië gaat niet door. De Servische regering heeft na wekenlange protesten de vergunning ingetrokken. Het zou de grootste lithiummijn van Europa worden. Tegenstanders waren bang voor milieuvervuiling. En de man van 28 is in Breda opgepakt omdat hij bezorgmaaltijden betaalde met vals geld. Toen de politie voor zijn deur stond, sprong hij via de galerij naar beneden. Agenten wisten hem uiteindelijk te arresteren. Op het bureau bleek ook dat de man nog 2 jaar de cel in moet. Waarvoor, dat wil de politie niet zeggen. Bij Weerplaza, Diana Woei. Diana, ik moest echt krabben vanochtend. Ja, inderdaad. De dag die start op veel plaatsen koud en helder. Met name in de zuidoostelijke helft van het land ligt de temperatuur nu onder het vriespunt. En daar kan het plaatselijk glad zijn. In de kuststreken, daar is wat meer bewolking aanwezig. En komen een paar buitjes voor. Het weerbeeld is vandaag wisselend. Straks komt de zon erbij. En die schijnt toch wel van tijd tot tijd. Vooral landinwaarts blijft het zo goed als droog. In de kuststreken meer bewolking en een paar buitjes. Vanmiddag raakt het overal bewolkt. En dan concentreert de regen zich met name in de noordoostelijke en oostelijke helft van het land. De temperatuur die stijgt vandaag naar 6 of 7 graden. En daarbij waait een matig tot vrij krachtige wind vanuit het noordwesten. En hoe wordt het weekend? Nou, morgen overwegend veel bewolking. De vorst die is de komende nacht verdwenen, want het raakt overal bewolkt. Vooral morgenmiddag kan het soms druilerig zijn bij een temperatuur van 7 graden. En dat is ongeveer de normale waarde voor de tijd van het jaar. En die waarde houden we ook vast op de zondag, misschien zelfs een graadje meer. Ook met overwegend veel bewolking, maar dan zo goed als droog. Verkeersinformatie van de ANWB, Jolanda van der Velden. Het rijdt eigenlijk overal prima door, maar er is een ongeluk gebeurd. Personenauto en vrachtwagen op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen. Daar heb je nu bijna een uur vertraging tussen Belfeld en de afrit Maasbree. Daar staat 5 kilometer. Er zijn 2 rijstroken dicht. Er blijft er maar eentje open. Ster. Binnen 1 dag vloerverwarming in jouw huis? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en je ontvangt binnen 1 werkdag een offerte op maat. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Blijf je beeldscherm de baas. Met een bril van de baas. Met korting voor jouw werkgever en gratis voor jou. Kijk op brilvandebaas.nl. Vloerverwarming op je houten ondervloer? Ga snel naar warp-systems.nl. Cheers. Welkom in de wereld van gelijke kansen, waarin alle tennissers met dezelfde ambitie hetzelfde podium verdienen. Ook als je in een rolstoel zit. Vinden zij ook. Daarom is ABN AMRO trotse hoofdsponsor van het ABN AMRO World Wheelchair Tennis Tournament. Zo versnellen we gelijke kansen voor iedereen. Game, set, match. Bijna 3:08. Grote zorgen in de Tweede Kamer gisteravond over de oplopende spanning aan de Russisch-Oekraïnse grens. De Russische president Poetin heeft daar meer dan 100.000 militairen samengetrokken en dreigt met een militaire aanval. Poetin is een beetje als de buurman die afval in je tuin komt gooien, die een paar kamers van je huis inneemt en vervolgens je huisgenoot vermoordt en dan tegen je zegt, zeg, wat heb je mij eigenlijk te bieden? Hoe ver zal Poetin dit keer gaan? Moskou volhardt in het afschilderen van het Westen als zijnde de grote agressor. Er zijn spanningen aan de grenzen van Europa en dat is buitengewoon zorgwekkend. De mobilisatie van troepen door Poetin roept grote zorgen op. En dat is heel begrijpelijk. We zien cyberaanvallen op Oekraïne. We zien verdachte verkenningsvluchten richting Zweden. Ik kan nog wel even doorgaan, maar het totaalbeeld is echt heel zorgwekkend. Kamerleden van D66, VVD, SP en PvdA over die Russische dreiging. De Kamer debatteerde daar dus gisteravond over. Politiek verslaggever Wilco Boom, wat heeft het opgeleverd? Ja, het kabinet blijkt bereid mee te werken aan de levering van defensieve wapens aan de Oekraïne, Astrid, als dat land daarom vraagt. Eerder was het kabinet hier nog tegen, omdat wapenleveranties escalerend zouden kunnen gaan werken in dat conflict tussen Rusland en Oekraïne. Maar de dreiging van Rusland is nu zo groot geworden dat het kabinet er positief naar zal kijken als Oekraïne nu om wapenleveranties zou vragen, zei de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra gisteravond. In een eerdere context is er gezegd dat Nederland geen voorstander was van wapenleveranties, omdat wij niet bij wilden dragen aan escalatie. Maar de situatie is nu zo sterk veranderd dat je daar ook een ander perspectief op moet hebben. Dus zou er opnieuw een verzoek komen aan de NAVO, dan zullen wij daar ook welwillend naar kijken. Zonder dat ik nu er nog geen verzoek ligt, nu al precies kan zeggen hoe we daar dan mee om zullen gaan. Want dan moet Oekraïne natuurlijk eerst een verzoek indienen. Maar dat is wel een andere positie dan pak een beetje een jaar geleden. En dat lijkt mij, gegeven de echt sterk veranderde context, ook logisch. Wat is in de Kamer daarvan dan? Ja, een ruime meerderheid steunt deze koerswijziging van het kabinet. In de eerste plaats de regeringspartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Maar ook de linkse oppositiepartijen PvdA en GroenLinks steunen dit met enige mitsen en maren. De Russische agressie is volgens de meerderheid een ernstige bedreiging geworden voor de verhoudingen in Europa. En Oekraïne in de steek laten, dat zou uitlevering van dat land betekenen aan Moskou en bovendien een beloning zijn voor de Russische agressie. En dat mag niet gebeuren, vinden ze. Andere partijen, zoals de PVV en de SP, die zijn tegen. Volgens de PVV is het niet in het Nederlands belang om dit te doen. En volgens de SP leidt het alleen maar tot meer risico op een gewapend conflict. Maar zij vormen dus niet de meerderheid. Dan gaat het dan over defensieve wapens. Wat zijn dat voor wapens dan? Nou, dat zijn natuurlijk ook, dat is natuurlijk ook materieel waarmee je veel schade en verdriet kan aanrichten. Maar dat zijn toch in de eerste plaats wapens die op de verdediging gericht zijn. Denk bijvoorbeeld aan antitankgeschut of landmijnen, maar ook nachtkijkers. Dat zijn allemaal voorbeelden van wapens waarmee je in de eerste plaats verdedigt. In tegenstelling tot bijvoorbeeld tanks en gevechtsvliegtuigen. Let wel, dit zijn allemaal willekeurige voorbeelden. Ik heb geen idee waar Oekraïne eventueel behoefte aan zou hebben. Nee. In internationaal verband wordt er op dit moment ook heel veel gesproken over sancties tegen Rusland, mocht Poetin inderdaad zijn troepen Oekraïne laten binnenvallen. Hoe staat het kabinet daar tegenover? Ja, daar is het kabinet ook positief over. Als Rusland Oekraïne binnenvalt en daarmee een oorlog begint, is het kabinet volgens Hoekstra bereid vergaande sancties op te leggen, gezamenlijk met de andere EU-lidstaten. Ik hoop dat ik ook aan de Kamer echt heb duidelijk gemaakt dat het kabinet hier geharnast in zit. Dat het kabinet echt vindt dat wat daar potentieel dreigt te gebeuren onacceptabel is en dat het ook significante consequenties moet hebben. En dat betekent dat je daarmee ook automatisch spreekt over wat Nederland betreft een zeer fors pakket aan sancties. Ja, Hoek schrijft het dus over harde sancties, maar wat zijn dat dan voor sancties? In de eerste plaats maatregelen waarmee Poetin en zijn entourage financieel kunnen worden geraakt. Maar een deel van de Kamer wil ook dat Rusland geweerd wordt uit het internationale betalingsverkeer. En dat bovendien Nord Stream 2, dat is die nieuwe gaspijp van Rusland naar Duitsland en Nederland, niet in gebruik moet worden genomen. Nou, hierover wilde Hoekstra zich niet in de kaarten laten kijken. In de eerste plaats omdat de lidstaten van de EU het hierover onderling nog eens zijn. Het ene land wil meer dan het andere. En Hoekstra wees er ook op dat het blokkeren van bijvoorbeeld Nord Stream 2 grote gevolgen zou kunnen hebben voor Nederland zelf. Het zou bijvoorbeeld toe kunnen leiden dat er nog meer gas in Groningen moet worden opgepompt, omdat Nederland best afhankelijk is van Russische gasimporten. Dus ja, hoe die sancties eruit gaan zien, dat moet nog wel blijken. Maar gisteren werd al wel bekend dat het kabinet bereid is twee F-35 jachtvliegtuigen beschikbaar te stellen die in april en mei vanuit Bulgarije gaan patrouilleren om onbekende vliegtuigen boven het NAVO-verdragsgebied te onderscheppen. En dit natuurlijk ook in verband met die oplopende spanningen aan de Russisch-Oekraïnse grens. Politiek verslaggever Wilke Boom, dankjewel. En intussen gaan de gesprekken tussen Rusland en Amerika wel door. Gaat dat gesprek tussen die Russische minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov, en zijn Amerikaanse collega Blinken, vandaag namelijk in Genève, iets aan de situatie rond Oekraïne veranderen? Dat is de grote vraag. Want eerdere gesprekken, ook met de NAVO, liepen op niks uit. Het eisenlijstje van Rusland over het inbinden van de NAVO ligt nog steeds op tafel. Correspondent Marieke de Vries in Washington vertelt of minister Blinken nog iets in zijn mouw heeft voordat hij aan tafel gaat met Lavrov. Door het gesprek gaande te houden met de Russen probeert Blinken natuurlijk een diplomatieke uitweg te vinden uit deze impasse. In zijn speech gisteren in Berlijn zei hij dan ook best te willen praten over de dreigingen die Rusland zegt te ervaren vanuit het Westen. En dat eventuele vermindering van militaire oefeningen aan de grens of het afzien van toekomstige raketplaatsingen daarbij best bespreekbaar zijn. Maar er is één onderwerp waar Blinken niet over wil onderhandelen. En dat is de soevereiniteit van Oekraïne. En dat zei Marieke de Vries. En heeft Lavrov dan misschien nog wat achter de hand, waardoor er een opening kan worden geforceerd? Correspondent Iris de Graaf in Moskou. Iris, weet jij of hij iets in zijn mouw heeft? Nou, nee, dat weten we niet. Het lijkt er in elk geval niet op. Het is ook vrij verrassend dat er vandaag toch nog gepraat gaat worden. Want Lavrov zei dat dat helemaal geen zin had zolang hij niet schriftelijke veiligheidsgaranties van de VS zou ontvangen. Dat lijstje waar hij zo op hamert. Er is vandaag in elk geval voor Lavrov niets veranderd aan dat lijstje. Hij zegt nog steeds dat NAVO de troepen moet terugtrekken uit Oost-Europa en moet beloven dat Oekraïne nooit lid wordt van de NAVO. Nou, je hoorde Marieke net zeggen, dat is precies waar Blinken niet over wil onderhandelen. En het is ook precies waar Lavrov geen millimeter in wil opschuiven. Dus vooralsnog staan ze lijnrecht tegenover elkaar vandaag. Je blijft je afvragen waarom Lavrov iedere keer per se met de VS wil praten, terwijl het ijspakket eigenlijk vooral ook de hele NAVO geldt, hè? Klopt. Ja, in Rusland zien ze de NAVO echt als een soort instrument van de VS. Een militaire alliantie waar VS de Verenigde Staten de leiding over heeft. En dus zien ze dat als de partij en de grootmacht waar zaken gedaan mee moet worden. Je ziet dat Rusland ook echt alleen met de VS praat en bijvoorbeeld niet met Europa. Behalve over wat bilaterale zaken tussen die landen zelf. En ook met Oekraïne wordt niet gepraat door Rusland. Poetin zegt vaak dat hij de Oekraïnse president Zelensky als een marionet van de VS ziet. En dat het daarom geen zin heeft om met hem te praten, maar alleen met bijvoorbeeld Biden. En dat is precies wat Poetin ook wil en wat hij ook krijgt met deze gesprekken. Want hij zit als die grote speler op dat wereldtoneel naast de VS aan tafel om te beslissen over die invloedssferen, net als dat ze deden na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk. Ja, nou zou ik toch ook denken, de standpunten zijn duidelijk. Ze zijn ook zo op het eerste oog onwrikbaar. Is dit dan toch misschien de laatste kans in Genève? Nou, door Rusland wordt het in elk geval gezien als de laatste kans waarin het Westen eigenlijk moet laten zien dat het Rusland respecteert. Lavrov zegt dus dat hij die garanties vandaag zwart op wit wil. Anders heeft het absoluut geen zin meer om met elkaar te praten. Dat hangt dus af van waar Blinken vandaag mee komt, maar ook of Rusland bereid is om in te stemmen met een soort compromis. Dat lijkt niet het geval. Er werd hier deze hele week bijvoorbeeld op Russische talkshows gespeculeerd van wat als de NAVO wellicht instemt om van Oekraïne een neutrale staat te maken bijvoorbeeld. Dat het geen lid kan worden van de NAVO. Dat misschien een soort gulden middenweg zou zijn. Maar dan wordt direct geroepen dat de VS het totale eisenpakket moet ondertekenen. Dat het geen menukaart is van een restaurant waar je iets van kan kiezen. Ja, dus niemand verwacht dat ze ook echt met een compromis of een doorbraak vandaag zullen komen. Maar het idee is wel, zolang er wordt gepraat, wordt er niet geschoten. En dat is al winst aan zich. En als je kijkt naar de situatie aan de grens met Oekraïne, is dat nog sterker op scherp gesteld? Ja, zeker. Er wordt ook steeds meer olie op het vuur gegooid. Gisteren bijvoorbeeld heeft Rusland nog nieuwe militaire oefeningen aangekondigd. Eind januari en februari in Belarus bijvoorbeeld. Maar ook in de Zwarte Zee. En die stonden volgens Rusland al lang gepland. Maar de timing is natuurlijk niet toevallig. Je ziet hier op tv steeds die tanks voorbij rollen. Marine tankers met helderde muziek eronder. En Rusland blijft benadrukken dat het nodig is dat het militaire oefeningen houdt. Omdat het zich bedreigd voelt door westerse troepen die zich bij Ruslands grens zouden bevinden. En dat is denk ik echt om het Westen te intimideren, hè, om te kunnen laten zien van kijk eens hoe snel wij kunnen mobiliseren en om die dreiging van een mogelijke invasie zo hoog mogelijk te houden, om Oekraïne toch dat mes op de keel te houden terwijl ze onderhandelen over de toekomst van Oekraïne. Ja, kortom, de zorgen blijven. Correspondent Iris de Graaf vanuit Rusland. Het Hunebed Museum in Borger heeft er 20.000 stenen bij. En wat voor stenen? Het echtpaar de Vries heeft een deel van de buit van tientallen jaren fossielen verzamelen aan het museum in Drenthe in Borger gedoneerd. Over 2 weken wordt Peter de Vries namelijk 80... en daarom vond hij het wel tijd voor een nieuw thuis voor de verzameling. Hij en zijn vrouw Karin zijn door het museum wel benoemd tot conservatoren paleontologie. Dan kunnen ze in het museum in Borger hun eigen collectie gewoon nog beheren. En dat museum heeft flink wat kasten aangeschaft om de verzameling te herbergen. En mogelijk hebben ze nog meer kasten nodig. Want Peter en Karin zijn nog helemaal niet klaar met het zoeken naar fossielen, zeggen ze tegen RTV Drenthe. Wij zoeken elke week nog naar fossielen. En dat blijft u ook doen? Ja, dat blijf ik doen. Ja. Totdat het niet meer kan? Ja, maar dan ga ik met een rolstoel. Fossielen blijven zoeken tot de dood. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer, ja. Tot hij erbij neervalt, ja. Ja, precies. In een wijk in Eindhoven ligt een hele straat 2 weken open om een extra dikke elektriciteitskabel aan te leggen voor 1 bewoner. Die heeft de extra stroom nodig voor het creëren van bitcoins. En de andere buurtbewoners vinden dat eigenlijk belachelijk. Nou, dat zal toch niet, hè? Dat zijn grapjes, hè? Ja, voor 1 man om een halve wijk open te gooien, dat is een beetje erg, hè? Nou, ik vraag me af waarom het goedgekeurd is voor bitcoins. Zeker nou met alle klimaatmeuk en doelstellingen. Ik ga toch geen extra stroom daarvoor vragen? De klimaatmeuk. De klimaatmeuk, ja. Ja, nou ja, goed. Enexis, de netbeheerder, zegt ja, het is dus goedgekeurd. Verder kan hij daar ook niets over zeggen. En die bewuste bewoner die wilde ook niet heel veel over kwijt. Maar bevestigt inderdaad, hij heeft de aansluiting nodig voor het minen van bitcoins. Zijn zolder staat vol met speciale computers. Die proberen een soort wiskundige puzzel op te lossen. Ja, en dan kan je dus bitcoins creëren en geld verdienen. Ja, dat is wel bekend, hè, dat ja, ongelooflijk veel energie kost. Dat woord klimaatmeuk was eigenlijk wel goed gekozen, ja. In de Singapore Straits Times lezen we over een 92 jaar oude zanger uit Malawi die dankzij TikTok, het sociale mediaplatform, een nieuw wereldwijd publiek heeft gevonden. Kiris Chalamanda is al decennia een bekendheid in eigen land, maar ook internationaal is dit nummer nu populair geworden. Ja, klinkt lekker. Klinkt lekker. Ik heb bijna het gevoel alsof je het al een keer gehoord hebt of zo. Hè? Ja. Dat is altijd een goed teken volgens mij, dat je het meteen een beetje mee kan zingen ook. Van Zuid-Afrika tot de Filipijnen duiken er inmiddels remixes en mash-ups van dit nummer op. En meneer Chalamanda zelf, die ziet het allemaal gebeuren en snapt er eigenlijk niet zoveel van. Hij heeft ook zelf helemaal geen mobiele telefoon. En na mislukte pogingen om een verdwaald hondje in het Engelse Hampshire te redden, bedachten hulpverleners daar een list, een worstje aan een drone. Millie, een kruising tussen een Jack Russell en een kleine hazenwind, rende weg toen haar riem uit de hand van het baasje glipte. Dat lezen we in The Guardian vanochtend. Na een zoektocht werd ze gespot op een wat en dat dreigde onder water te lopen. En een medewerker van het reddingsteam kwam toen op een briljant idee. We binden een worstje aan een onbemand vliegtuigje. In de hoop dat Millie de geur zou volgen. Nou, en inderdaad, ze werd geleid naar een hoger gelegen gebied en kon daar opgepikt worden. Maar haar baasje was eigenlijk helemaal niet verbaasd dat dit trucje zou werken. Want Millie is gek op worstjes. Briljant idee, ik vind het ook. Verkeersinformatie van de ANWB, Jolanda van der Velden. Goed nieuws over de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Daar zijn alle rijstroken weer open. Tussen Bezel en Afrit Maasbree nog wel 6 kilometer en meer dan een uur vertraging. En ook een kwartier extra voor de A50 nu van Apeldoorn naar Arnhem. Ook een aanrijding tussen knooppunt Beekbergen en Afrit Schaarsbergen. De linker rijstrook is dicht. Standing by the road. Do is make love to you van Heart. Reageren op het NOS Radio 1 journaal kan op Twitter via @NOSRadio1 en doe dat met hashtag #R1JM. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1 app of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Het is 8 minuten voor 8. Het was natuurlijk te verwachten, maar vandaag bevestigen de cijfers van Buma Cultuur het ook. De exportwaarde van de Nederlandse populaire muziek is in 2020 sterk gedaald ten opzichte van 2019. Oftewel het geld dat wordt verdiend met optredens en gedraaid worden in het buitenland. De waarde van rechten, opname en optredens daar daalde met 65%. Joris Voorn is house en techno DJ. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die cijfers gaan dus over 2020. Hoe was dat jaar voor jou? Dat was een vrij rampzalig jaar. Net voor mijn collega's allemaal. Begon heel erg goed. Het was een hele mooie tour in Zuid-Amerika. En bij thuiskomst was eigenlijk gelijk alles afgelopen voor de komende anderhalf jaar. En dat betekent dat meteen ook alle inkomsten opdroogden? Nou, er zijn wel verschillende inkomsten, hoor. Maar de echte hoofdmoot, dat is absoluut optreden. En daar moet ik het gewoon echt van doen. En alle andere dingen zijn leuk. Ik zit meer in de underground muziek. En dat is iets minder radio- en Spotify-friendly dan de echt mainstream dansmuziek. Dus van die inkomsten moet ik het niet echt hebben. Nee, wat heb je dan gedaan om toch nog wat geld bij elkaar te krijgen? Nou, ik heb best wel hard gewerkt de laatste paar jaar. Dus ik had wel een redelijke buffer en maakte me eigenlijk helemaal geen zorgen dat ik of ik het wel ging redden. En het was voordat er nog support was, ook van de overheid. Ik was natuurlijk wel mijn pensioen aan het opeten. Dus alles wat ik opgebouwd heb, dat is ook voor later. Want als DJ heb je een beperkte houdbaarheidsdatum. En ik ben al 44, dus het gaat al best wel goed. Maar het houdt wel een keer op. Ja, en je zit ook ineens thuis. Heb je nog wel iets gedaan om bezig te blijven dan? Ja, ik doe heel veel zelf ook. Ik maak onwijs veel muziek. Dat doe ik ook omdat ik het heel erg leuk vind. Maar dat is ook absoluut onderdeel van mijn business. En van mijn manier om mezelf in de picture te zetten. En ook de muziek die ik draai op het podium. Ik draai ook andermans muziek uiteraard. Maar dat is zeker voor de helft zo belangrijk als het draaien. Alleen qua inkomsten blijft dat toch echt ver achter bij de optredens. Ja, wanneer was het eerste moment dat het weer wel kon? Dat was voor mij, denk ik, Field Lab in... ik begin de tel kwijt te raken. Maar dat is denk ik een jaar geleden nu ongeveer. Ja, iets minder. 10 maanden geleden in Biddinghuizen. Nou, ik denk dat de luisteraars wel bekend zijn met het hele Field Lab verhaal. Dat is meerdere malen in de media geweest. Dat was het moment dat er eventjes alles weer mocht. Dat alle remmen losgingen. Als een soort experiment om te kijken wat er zou gebeuren met COVID. En dat was een heel bijzonder moment. Met een paar collega's heb ik gedraaid in een soort van festivalachtige setting voor ongeveer 1500 man. En dat was onwijs leuk. En het was een soort van ontlading helemaal. Maar ja, daarna gingen we gewoon weer in een zwart gat. Want eigenlijk bleek er nog steeds helemaal niks mogelijk te zijn. Nee. Nou was vorig jaar niet helemaal een zwart gat. Hè? Want toen was er in de zomer wel weer wat mogelijk. Daar nog wat van geprofiteerd? Ja, zeker. Er was natuurlijk inderdaad het een en ander mogelijk in Nederland en in het buitenland ook. Gelukkig wordt er niet overal in de wereld hetzelfde beleid gevoerd als in Nederland. Dat zou vrij rampzalig zijn. Ik ben weer gaan vliegen. Het is wel mondjesmaat een beetje opgekomen, hoor. Maar uiteindelijk leek het einde van het jaar leek op best een redelijk normale agenda voor mij. Het was wel iets summierder dan voorheen, hoor. Maar het ging wel echt de goede kant op. En hoe is het nu? Het is nu, wat zal ik ervan zeggen? Ja, ik keek gisteren even in mijn agenda. Eigenlijk alles voor de komende 2-3 weken is allemaal gecanceld. Het wordt ook allemaal last minute gecanceld. Dat waren buitenlandse boekingen. Omdat de binnenlandse boekingen sowieso al gecanceld waren. Het gaat niet heel erg goed. Alleen ik heb zelf een hele mooie tour over een paar weken in Amerika. En daarna nog in Zuid-Amerika. Dus dan ben ik 3 weken echt heel erg druk. En wat er daarna gebeurt, daar heb ik nog heel weinig zicht op. Het is echt heel erg een last-minute verhaal momenteel. Ja, wat dat betreft toch alle hoop gezet op Omicron waarschijnlijk, dat het inderdaad die goede kant op gaat die wij allemaal hopen. Ja, dat zeker. Dat is toch wel een beetje de variant waar we het stiekem een beetje op gehoopt hadden. Ik zou het fijn vinden als de politiek in Nederland het ook van die kant bekijkt. Kortom, hopen dat die agenda van Joris Voorn weer gevuld wordt. House en techno DJ. Hartelijk dank voor deze ochtend. Dankjewel. Dankjewel. Sta je rechtop als de kraanvogel verkeerd gevouwen is? Deze dichtregel is van de internationaal bewierookte Marieke Lucas Reineveld in de nieuwe dichtbundel Komijnsplitsers. Hij komt als taalschat Tonkat uit 1999 van de Vlaamse schrijver Peter Verhelst. Winnaar van de Constantijn Huygensprijs. Herkent u dit dialect? Het komt van het album Zeeuwse Blues van Katinka Polderman en de Juke Joints. Wij spreken haar. De Taalstaat met Frits Spits. Morgen van 11 tot 1 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Er kan gelukkig weer meer open. We kunnen weer naar de kapper, muziekles, de sportschool en naar alle winkels. We moeten wel blijven opletten en elkaar hierbij helpen. Help je winkelier door binnen afstand te houden en zoveel mogelijk alleen te gaan? Of help je sportschoolhouder door je coronatoegangsbewijs en ID te laten zien? Draag een mondkapje waar het verplicht is en op plekken waar het druk is, ook buiten. Zo komen we samen verder. Ster. Je zuurverdiende spaargeld wordt door de negatieve rente en inflatie alleen maar minder waard. Dus je moet iets anders doen om een buffer voor later op te bouwen. Een betrouwbare bank zou je moeten vertellen dat je niet snel rijk wordt van beleggen, maar dat je de tijd moet nemen. Bij Brand New Day groeit jouw buffer door de kosten heel laag te houden en rendement op rendement te stapelen. Kijk op brandnewday.nl en begin ook met een buffer voor later. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Vanavond in Meldpunt. Het kabinet belooft de koopkracht van gepensioneerden met alleen AOW en een klein pensioen op peil te houden. Maar hoe gaan zij dat doen? En verder, de Belastingdienst legt uit hoe u na uw prepensioen weer aan de slag kan, zonder een belastingaanslag te vrezen. In Meldpunt, vanavond om 7:05 bij Max op NPO 2. Open nu een rekening en begin ook met een buffer voor later. Kijk op brandnewday.nl. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Hoe gaat het nu verder met de meldingen en aangiften die er liggen rondom The Voice? En een pagina grote krantenadvertentie met kritiek op talpabaas John de Mol. In een overzicht van het nieuws, Wouter Walmans. De advertentie gericht aan John de Mol staat in het AD van morgen. Hij wordt daarin aangesproken op zijn uitspraken in het online programma Boos, dat gisteren aandacht besteedde aan seksueel wangedrag bij The Voice of Holland. De advertentie zou afkomstig zijn van een groep vrouwelijke Talpa-medewerkers die vinden dat de Mol de schuld te veel bij de slachtoffers legt. John de Mol zei in de boze uitzending niet te snappen waarom de vrouwen niet zelf aan de bel hadden getrokken. Beste John, het ligt niet aan de vrouwen, staat er in de advertentie. In een artikel in het AD zeggen de medewerksters dat de cultuur bij Talpa en in de mediawereld moet veranderen. GGD-directeuren pleiten voor een versoepeling van het quarantainebeleid voor scholieren. Ze zeggen dat de maatregel zijn doel voorbij is geschoten. Door de huidige quarantaineregels moet een hele klas naar huis als er 3 of meer besmettingen zijn. Daardoor zit op dit moment een kwart van de basisschoolleerlingen thuis. Volgens de directeuren leidt het beleid tot veel gezondheidsschade en leerachterstanden. Het quarantainebeleid voor scholieren wordt vandaag besproken in het OMT. Nederland staat open voor het leveren van wapens aan Oekraïne als het land daarom vraagt. Dat heeft minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken gezegd in de Tweede Kamer. Eerder was Nederland nog tegen wapenleveringen, maar door de toenemende dreiging vanuit Rusland is het kabinet van mening veranderd. Het Westen is bang dat Rusland een invasie van Oekraïne voorbereidt. In Genève praten de VS en Rusland vandaag opnieuw met elkaar over de hoog opgelopen spanningen. In de Zwitserse stad is er een ontmoeting tussen de ministers van Buitenlandse Zaken, Blinken en Lavrov. Na maandenlange onderhandelingen is er een akkoord over een nieuwe cao voor ziekenhuispersoneel. Volgens vakbond FNV stijgt het loon van de 200.000 medewerkers met 2 tot 10%, afhankelijk van de functie. In de cao zijn ook afspraken gemaakt over verlaging van de werkdruk. In Ghana heeft een ongeluk met een vrachtwagen vol explosieven tot een enorme ontploffing geleid. Daarbij zijn zeker 17 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Ook zijn zo'n 500 gebouwen verwoest. De explosie gebeurde bij een stad in het westen van Ghana toen de vrachtwagen op een motor botste. De explosieven in de vrachtwagen waren bedoeld voor gebruik in een goudmijn. Bij een stalbrand in Koningslust in Noord-Limburg zijn 14 paarden om het leven gekomen. 15 dieren in een aangrenzende stal bleven ongedeerd, omdat het vuur door de gunstige wind niet oversloeg naar dat gebouw. De oorzaak van de stalbrand is nog onbekend. Het weer dan. In vrijwel het hele land is het plaatselijk nog glad. Of kan het glad zijn. De dag begint verder zonnig met een enkele bui. Later meer bewolking en af en toe regen. Het wordt ongeveer 6 graden vandaag. In het weekend over het algemeen bewolkt, maar wel droog. En aan de temperatuur verandert weinig. Bij de ANWB Jolanda van der Velden. Toch nog even terugkomen op de gladheid, want hier en daar is het nog wel verraderlijk glad. Snelwegen vallen meestal wel mee, maar op- en afritten en ook rotondes en lokale wegen kunnen plaatselijk verraderlijk glad zijn. Hier en daar ongelukken ook. Een ongeluk op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Daardoor tussen knooppunt Beekbergen en knooppunt Waterberg 6 kilometer met bijna een uur vertraging. Er is maar 1 rijstrook open. Ben je op weg naar Arnhem, kan je beter omrijden via Barneveld en Ede, via de A1, A30 en de A12. Op de A73 was een ongeluk vanochtend van Maasbracht naar Nijmegen. Daar is nog wat langzaam rijden tussen Bezel en Grubbevorst over 9 kilometer met zo'n 25 minuten oponthoud. Zeg, klopt het dat je nu meer subsidie krijgt als je je huis laat isoleren? Jazeker, mevrouw. De Rijksoverheid biedt vanaf 1 januari gemiddeld 30% subsidie bij 2 isolatiemaatregelen. Dus ook voor mijn ramen? Inderdaad. Kijk, dit raam heeft dubbelglas. Als u dit vervangt door de HR++ glas en dan bijvoorbeeld ook de vloer laat isoleren, krijgt u zo'n 30% subsidie. Kijk wat er voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl. Iedereen doet wat. Het vroegboekseizoen is geopend. De mooiste bestemmingen. Boek je bij. Prijsvrij vakanties. Hi, bezorg je ook pakketten in de binnenstad? Ja, er wonen ook mensen. En de milieuzones dan? Ja, dat is lastig, ja. Met een elektrische Opel bedrijfswagen zijn die laatste kilometers geen probleem meer. En van elk model hebben we nu een 100% elektrische variant. Zo ben je overal welkom. Opel gaat ervoor. Heel Holland elektrisch. De beste deals. Boek je bij. Prijsvrij vakanties. Het NOS Radio 1-journaal. Alles wat deze week naar buiten kwam over grensoverschrijdend gedrag bij The Voice roept veel emoties op. En vrouwen hebben moeite om zulke gevallen te melden, zo blijkt, en staan daarna ook voor het dilemma of ze aangifte willen doen. Janke Dekker is voorzitter van stichting Morris.online. Dat is een meldpunt van ongewenste omgangsvormen voor de Nederlandse culturele en creatieve sector. Ze vertelt wat er gebeurt als iemand bij het meldpunt komt met zijn of haar verhaal. Het is een traject en het hangt af van het type melding. Maar in eerste instantie kun je je verhaal kwijt. In tweede instantie gaan onze vertrouwenspersonen kijken waar kun je terecht binnen de organisatie. Is er binnen in de organisatie iets waar je terecht kunt? Dan is het ook wat zou jij willen? Ze kunnen een gesprek met een werkgever organiseren wat wordt begeleid. Ook eventueel mediation met iemand die je dit heeft aangedaan. En in het als het dat allemaal al lang gepasseerd is, wat inmiddels bij The Voice natuurlijk al lang gepasseerd is, dan kunnen ze je ook advies geven en begeleiden in een traject wat je zou kunnen ingaan om het aan te pakken. Een van de dingen om het aan te pakken is bijvoorbeeld aangifte doen bij de politie. Het OM roept dan ook slachtoffers van misbruik bij The Voice op om zich te melden bij die politie. Want als er sprake is van een strafbaar feit, dan kunnen ze aangifte doen. En inmiddels zijn er 3 vrouwen die dat hebben gedaan. Liedewijde van Lier is adviseur zedenzaken bij de politie. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het blijkt dat het voor vrouwen vaak een enorme stap is, hè, om naar de politie te gaan. Sowieso me te melden, maar naar de politie gaan is nog weer een stap verder. Over seksueel misbruik. Kunt u uitleggen hoe het gaat wanneer je je bij de politie meldt? Ja, zeker. En die stap die zit er inderdaad nog voor. Het is bekend dat het een hele grote stap kan zijn, hè? Vrouwen en mannen, jongens en meisjes die er lang over nadenken. En soms zijn er gevoelens, hè, van schuld of schaamte of angst. Hè? Word ik wel geloofd? En toch kan het echt heel belangrijk zijn om melding te doen bij de politie. Wij hebben daar speciaal opgeleide zedenrechercheurs voor. En het is ook belangrijk om te weten, als ik me meld bij de politie, ik hoef niet meteen aangifte te doen. Want het kan best wel zijn dat je nog allerlei vragen hebt. Is wat mij overkomen is dat wel strafbaar? En hoe werkt nou zo'n aangifte? En wat gebeurt er dan vervolgens? Dus om die vragen te beantwoorden, hebben we, als je bij de politie meldt, eerst een gesprek wat we organiseren, samen met een daar speciaal voor opgeleide zedenrechercheur, waarin we dit soort vragen met je bespreken. Nou, en daarna kun je als slachtoffer beslissen of je wel of geen aangifte daarvan wil doen. En die keuze is echt aan jou. En naast de mogelijkheden van het strafrecht, hè, om eventueel aangifte te doen, want dat is 1. Maar daarnaast kom je misschien na jarenlang met een groot geheim eindelijk met iemand te praten. Je komt eindelijk met je onthulling. En heb je misschien ook wel iets heel anders nodig. Heb je hulp nodig? Heb je begeleiding nodig? En het is belangrijk voor slachtoffers om te weten dat je er dan niet alleen voor staat. Als politie werken we ook samen met een hele hoop organisaties die hulp kunnen bieden. Dus daar begeleidt u ze dan ook in. Als het gaat over dat aangifte doen, hè, wat je toch wel vaak hoort, is dat vrouwen zich in ieder geval ontmoedigd voelen. Of dat dan ook zo is, maar ze voelen zich ontmoedigd door wat er van de kant van de politie wordt gezegd over waar ze allemaal tegenaan gaan lopen als ze die aangifte gaan doen. Ja, nou, dat is in het verleden ook niet altijd even goed gegaan. Hè. In het gesprek, in het voorgesprek, het informatief gesprek, leggen we uit wat het doen van aangifte inhoudt. En de zedenrechercheurs die hebben ook wel eens op het moment dat ze dachten van ja, dit is een weinig kansrijke zaak. Hier moet ik misschien iemand behoeden voor een langdurig strafrechtelijk traject, wat ook heel zwaar kan zijn. Maar inmiddels weten we wel hoe belangrijk het kan zijn voor vrouwen om melding en aangifte te doen. Ook al wordt het misschien geen bewezen zaak. Ja. Juist de stap die vrouwen zetten of mannen zetten van en hier is mijn grens overschreden, ik moet hier aangifte van doen, geeft soms zoveel erkenning wat hen kan helpen bij de verdere verwerking. Dus inmiddels hebben we ook onze werkwijze naar aanleiding van een onderzoek van de Inspectie van Justitie en Veiligheid over onze werkwijze bij die informatieve gesprekken, hebben we onze werkwijze daarop ook aangepast. En dat betekent dat we in die gesprekken wel eerlijk moeten zijn over hoe een strafrechtelijk onderzoek kan verlopen. Maar dat we niet ontmoedigen. Dat het echt aan het slachtoffer zelf is om wel of geen aangifte te doen. Ja, want over dat kansrijke, de advocaat van Ali B. zegt is er al meteen, nacht, het OM zal die zaak seponeren, want er is geen bewijs. Nou, dat is een vroeg stadium. Hè. Op het moment dat iemand bij ons een melding doet, dan is het nog maar helemaal de vraag of dat we een zaak wel of niet kunnen bewijzen. Vaak blijkt dat pas in de loop van het onderzoek of je voldoende bewijs kan vinden. En ja, zedenzaken zijn echt heel vaak lastig te bewijzen. Lang niet altijd is er bewijsmateriaal in de vorm van sporen. of technisch bewijsmateriaal. Maar het is zeker niet onmogelijk. En u vindt het heel belangrijk dat het wel wordt gemeld, zodat er ook een beeld ontstaat? Dat er een beeld... Uw vraag, kunt u die nog... U vindt het sowieso belangrijk dat er wel meldingen komen, omdat u dan ook als politie bijvoorbeeld een beter beeld hebt. Ja, het is altijd belangrijk om melding te doen. A, voor jezelf, hè, om te kijken wat de mogelijkheden zijn. En om ook hulp aangeboden te kunnen krijgen. En daarnaast is het zeker belangrijk dat je meldt, omdat die informatie van belang kan zijn. Ook al doe je geen aangifte, kan het voor de politie nog helpend zijn dat je de informatie met ons deelt. Dank u wel, Liedewijde van Lier, adviseur zedenzaken bij de politie. Beste John, het ligt niet aan de vrouwen. Groet de vrouwen uit je bedrijf. Dat is de advertentie van medewerkers van Talpa. En die staat pagina groot in het AD. Hoofdredacteur van het AD is Renny Rijpma. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is deze advertentie tot stand gekomen? Normaal gesproken weet ik zelf er iets van over hoe advertenties tot stand komen. Omdat de advertentieafdeling en de redactie zijn eigenlijk gescheiden van elkaar. Er is wel eens contact als er iets merkwaardigs aan de hand is. Maar dat is hoe het normaal gesproken verloopt. Nu ging het iets anders. Omdat ik gisteren werd benaderd door de vrouwen van Talpa. En die hadden uiteraard ook naar de uitzending van Boos gekeken. En die waren, zoals je misschien ook hebt nog kunnen lezen in een statement wat ze erbij afgaven, verdrietig, boos. En die wilden graag een statement maken. En of dat nog zou kunnen op dat moment. Wat ik al zei, normaal gesproken heb ik geen contact over de advertenties. Dus ik ben toen ook een aantal dingen in gang gaan zetten om in ieder geval ruimte te maken voor die advertentie. En te kijken of dat inderdaad op dat allerlaatste moment nog zou kunnen. Ja, dus u weet ook zeker dat het van die groep vrouwen komt. Want dat vroeg ik me inderdaad vanochtend meteen af van hoe weet je zeker dat dit een bona fide advertentie, zal ik maar zeggen. Dat dit niet een eenmansactie is. Maar dat weet u dus zeker. Ja, dat weet ik zeker omdat ik contact heb gehad met een aantal vrouwen die bij Talpa werken. Kon u zich verplaatsen in wat zij vertelden en waarom ze dit wilden? Ik kan me in zijn algemeenheid wel verplaatsen in de verontwaardiging van vrouwen op de reactie zoals John de Mol die gaf. Kijk, ik denk dat het ten eerste goed van John de Mol is dat hij in die uitzending zat en daar reageerde waar zijn reactie het dichtst bij de feiten, bij de verhalen van de slachtoffers kwam. Maar als vrouw heb ik me er ook wel over verbaasd. Over ik herinner me ergens iets in de afsluiting dat hij zegt van de les is vrouwen praat. Terwijl je als vrouw natuurlijk ook denkt, nee, de les zit daarvoor. En daar zei hij weinig over. En zo voelden die vrouwen van Talpa, dat denk ik ook. Ja, het is echt een statement, hè? En het is een statement in uw krant. Ja. En u wilde natuurlijk ook graag gecheckt hebben of dit allemaal klopte. Dus ik kan me voorstellen dat daar ook een afweging zit. Daar zit een afweging. Op het moment dat ik zou hebben getwijfeld van is dit wel afkomstig van de vrouwen uit het bedrijf, zou ik daar zeker een check op hebben laten doen. Maar nu was het vanaf het begin voor mij duidelijk dat het. Was het ook een nog even checken van kunnen wij dit als krant wel maken om dit zo op een hele grote pagina te zetten? Is dat nog een afweging geweest? Nee, dat is geen afweging geweest, omdat dat eigenlijk zelden een afweging is bij advertenties. Kijk, de adverteerder koopt een advertentie in en dus ook de ruimte in. En het enige wanneer daar echt rechtstreeks contact over is met de hoofdredactie is als er bijvoorbeeld iets dubieus aan de hand is. Stel, iemand zou een hele racistische advertentie willen plaatsen. Ja, dan wordt het vaak wel voorgelegd aan de hoofdredacteur van kan dit? In dat geval zou ik zeggen, nee, dat kan niet. En weliswaar is het een statement, maar ik heb inhoudelijk gezien geen reden om dit tegen te houden in mijn krant. Nee. Hartelijk dank. Zo is het dus gegaan bij het AD hoofdredacteur Renny Rijpma. Defensie is hard op zoek naar uitgeleende wapens. En om deze zaak op te lossen zijn nu 11 wapenverzamelaars aangehouden, meldt de Telegraaf. Defensie is al jaren bezig om wapens terug te krijgen die begin deze eeuw aan verzamelaars in bruikleen waren gegeven. Het gaat onder meer om Uzi-mitrailleuren. In 2004 bedacht Defensie zich en dacht, we moeten de wapens terug hebben. Een deel van de verzamelaars weigerde dat toen. En sommige wapens zijn in die tussentijd naar het buitenland verkocht. De nu 11 opgepakte verzamelaars worden van verduistering verdacht. Een drama op de grens tussen Canada en de Verenigde Staten. 4 mensen zijn daar in een veld doodgevroren. Een vrouw, man, een jongen in de tienerleeftijd en een baby. Die probeerden van Canada naar de VS te komen. En de politie in Canada waarschuwt bij de omroep CBC dat het levensgevaarlijk is om in het donker in de sneeuw de grens over te steken. Wat mensensmokkelaars ook beweren. Just don't do it. Do not listen to anyone who tells you they can get you to your destination safely. They cannot. Even with proper clothing, it is not a journey that is possible. Een Amerikaan is opgepakt in verband met deze zaak. Nederlandse kunstgaleries hebben in 2020 bijna een kwart van hun omzet verloren, zeggen ze in de Volkskrant. Die galeries waren in dat jaar maar een paar weken dicht vanwege de coronamaatregelen. Klanten wisten ze daarna toch minder goed te vinden. Veel galeries zijn meer online gaan doen en dat bleek hun redding. De pandemie heeft de digitale markt een enorme push gegeven, zeggen onderzoekers namens die galeries. En Dordrecht probeerde uit of het mogelijk was mensen in de schulden via de gemeente beter en goedkoper te helpen dan door commerciële bewindvoerders wordt gedaan. Nou, dat werkt inderdaad. Wat heet, in het AD vertelt wethouder Peter Heikoop van Dordrecht dat nu de gemeente zich ermee bemoeit. Sommige mensen met schulden in 2 jaar uit de problemen kunnen komen, terwijl daar in het verleden soms 5 jaar voor stond. Verkeersinformatie van de ANWB, Jolanda van der Velden. Door een ernstig ongeluk op de A50 Apeldoorn richting Arnhem loopt het daar behoorlijk vast tussen de knooppunten Beekbergen en Waterberg. Je hebt daar meer dan een uur vertraging. Er is maar 1 rijstrook open voor het verkeer. Ben je op weg naar Arnhem, kan je het beste omrijden via Barneveld en Ede. Dat is via de A1, A30 en de A12. 17 minuten over 8. De roep om quarantaineregels te versoepelen horen we nu al een paar dagen van veel kanten inmiddels. En nu sluiten ook alle GGD's aan bij deze oproep. Zo laten ze weten in een open brief. Jacques Roijmans is directeur publieke gezondheid bij de GGD Noord-Limburg. Goedemorgen. Goedemorgen. U pleit dus voor versoepeling. Wat zou er dan volgens u moeten gebeuren? Nou ja, even iets kleiner te maken. Waar wij een pleidooi voor houden is om in het onderwijs, om daar met name te gaan versoepelen. Omdat we zien dat eigenlijk gewoon de publieke gezondheid, zoals wij dat noemen, van de jongeren en jonge adolescenten echt in het geding is nu. En u vindt dit het goede moment om die oproep te doen? Ja, en waarom dit moment? Omdat we zien natuurlijk door, en dat ziet u ook, de Omicron-variant enorm besmettelijk is. En als wij het huidige beleid gewoon nog een paar weken doortrekken, dan wordt er helemaal geen les meer gegeven. Om je maar even gewoon een voorbeeld te noemen. Eergisteren was er in een regio, waren 52 klassen thuis. Gisteren waren het er al 250. Nou, als je dat doortrekt, dan kunt je ook wel uitrekenen dat we volgende week gewoon allemaal thuis zitten. Nou, en dat willen we voorkomen, omdat we zien dat dat echt schade aanricht. Ja, want ze zitten dan volgende week allemaal thuis en dan komen ze weer terug en dan zijn het er weer 3 en zitten ze weer thuis. Hè? Het is een vicieuze cirkel aan het worden. Ja, en kijk, en wat wij dus zien, en dan gaat het uiteindelijk om doel en middel. Kijk, wat wij zien is dat er eigenlijk op 3 niveaus kinderen nu echt fors schade aan het oplopen zijn. Dat zien we natuurlijk op het cognitieve, gewoon kennis, achterstand. Maar we zien het ook op het sociale en op het emotionele. En als je al die 3 vlakken ziet dat de gezondheid van kinderen en jonge adolescenten achteruit gaat, dan moet je vanuit de rol die we hebben als, nou, ik noem het dan maar even, hoeder van de publieke gezondheid, dan moet je echt ook dat signaal afgeven. Ja, want we zouden het bijna vergeten. U bent inmiddels vooral een prik, vaccinatie- en testbedrijf aan het worden in de publieke opinie. Maar u doet meer, hè? Ja, precies. Veel meer. En dat is misschien niet zo zichtbaar. En dat is ook helemaal niet erg. Maar zoals ik al zei, onze artsen, onze verpleegkundigen die op scholen komen, zien dit wel, ervaren dit elke dag. Er wordt natuurlijk tot nu toe gezegd, we moeten de besmettingen, die lopen enorm op. En we moeten er toch mee uitkijken om die te hoog te laten oplopen. Maar u zegt, nou, laat het bij die kinderen alsjeblieft even gaan. Ja, volgens mij moet je ook inderdaad kijken, en dat hoor je ook vaak, van wat is de impact van de besmetting op deze doelgroep? En ik noemde het net al, doelmiddel. Als die in onbalans raakt, moet je ook volgens mij even kijken van, kan het niet een onsje minder? En volgens mij kan dat bij deze groep. En ik heb al eens eerder gezegd, hè, van waar ligt dan de grens? Ligt de grens dan bij 6 besmettingen? Nou, dan weet ik 1 ding zeker. Dan praten we met elkaar over 3 dagen weer. Want dan is dat ook alweer veel te weinig. Kortom, laat het helemaal los wat dat betreft. Nou ja, wij zeggen inderdaad van, ga nou terug naar de bedoeling. 2 jaar geleden stuurde ik mijn kind ook niet naar school als het 38 of 39 graden koorts had. Wij denken dat ouders en schoolbesturen, onderwijzers, heel goed in staat zijn om dat onderscheid aan te brengen. Wat nog wel verantwoord is en niet verantwoord. En nogmaals, als zolang de impact, en daar heeft het alles schijn van, zolang de impact op jongeren zo gering is, moet je volgens mij, zoals dat dan heet, dat wegje maar tonen. Uw oproep is volstrekt helder. Jacques Roijmans, directeur publieke gezondheid bij de GGD Noord-Limburg. Dank u wel. In Nederland is dus nog een pleidooi. Een einde aan die quarantaineregels voor kinderen. In Israël gaan ze het echt doen. Correspondent Ties Brok in Tel Aviv. Wanneer gaan die kinderen dan weer naar school? Nou, dat gebeurt pas komende donderdag. Want het is namelijk gisteren besloten dat kinderen dus eigenlijk, ja, in lijn met het pleidooi van die meneer van de GGD, alleen nog maar in quarantaine hoeven of thuis moeten blijven als ze zelf ziek zijn of positief getest worden. En anders gaan ze gewoon naar school toe. Daar komt wel bij dat in Israël 2 keer per week ouders worden opgeroepen om hun kinderen te testen. Op zondag en op donderdag. En als ze positief testen, ja, dan moeten ze thuis blijven. Maar anders, eigenlijk net zoals de GGD dus wil, gaan ze gewoon naar school. En met dezelfde reden van er zitten gewoon veel te veel kinderen thuis? Eigenlijk wel, want we zien dat in Israël ook. Op dit moment zitten er 100.000 kinderen in quarantaine in Israël. En Israël heeft ongeveer de helft van de bevolking van Nederland. Dus je kunt je voorstellen dat dat heel veel kinderen zijn. Dus veel lege of half lege klassen, problemen voor ouders. Maar vooral ook voor die kinderen zelf. Want hier is er ook een oproep geweest van kinderartsen. Ook met het oog op de gezondheid van kinderen en ook de mentale gezondheid vooral. Stuur ze alsjeblieft naar school als het even kan. En daar heeft de regering dus gisteren naar geluisterd en dat besloten. En zij zijn niet bang voor die hoge besmettingscijfers vanwege die wat mildere, veel mildere Omicron-variant dan? Ja, klopt. Dat is natuurlijk wel een risico dat er meer kinderen besmet gaan raken. Maar aan de andere kant zien ze hier ook dat door die Omicron-variant, maar ook door de hoge vaccinatiegraad, dat minder mensen ernstig ziek worden. En ze hopen eigenlijk ook in Israël, en ze gaan er ook al een beetje van uit dat de piek al in zicht is van die Omicron-variant. Dus dat bij wijze van spreken over 10 dagen de piek bereikt is en het al dalen. Dus dat de zorg het met andere woorden wel zal redden tot die tijd. Dus ja, die afweging hebben ze gemaakt en besloten dat de kinderen dus weer naar school mogen. Ook al zijn ze dus in contact geweest met iemand die besmet is. En zijn Israëliërs blij met dat besluit? Nou, veel ouders wel. Die zijn heel blij dat de kinderen gewoon weer naar school kunnen. En ook elders zie je wel positieve reacties. De vakbond van leraren heeft zich al uitgesproken. Die is het hier ook mee eens. En die kinderartsen, nou, die riep hier al toe op. Dus die zijn hier ook blij mee. En intussen meldt ook een Israëlische krant vanochtend dat er overwogen zou worden om dit soort regels ook voor volwassenen in te voeren. Zover is het dus nog niet. Maar dat ook voor volwassenen die quarantaineregels een stuk soepeler worden. Iets soepeler zijn ze al wel, want je hoeft nu niet meer een week in quarantaine als je in contact bent geweest met iemand met corona, maar nog maar 5 dagen. Correspondent Ties Brok vanuit Tel Aviv. Elke werkdag van 6 tot 9:30 het NOS Radio 1 journaal. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad habits lead to late. nights and in low conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use, or do my bad habits lead to white eyes. Bad Habits van Ed Sheeran. Na 9:30, Carl-Johan de Zwart met Stand.nl. Ja, goedemorgen, Astrid. Wat wordt de stelling? Nou ja, het onderwerp dat wel de gemoederen bezighoudt. Je voelt allemaal aankomen, momenteel na die uitzending van Boos gisteravond natuurlijk. En dan vooral ook naar aanleiding van de reactie van John de Mol, dat vrouwen het moeten melden als ze te maken hebben met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar misschien wordt het eens tijd vooral om het erover te hebben hoe we het gedrag van die mannen kunnen voorkomen. He, dus dat je eigenlijk net van de fase ervoor gaat zitten. Richard Korver zei het gisteravond wel mooi bij Bo. Het is ook een spiegel, dit, hè? Want er is wel wat aan de hand. Na MeToo dachten we dat we het onderwerp op de agenda hadden gezet. Dat het erop stond, dat we het erover hadden. Maar goed, dit toont toch aan dat er nog veel te weinig veranderd is. En dat er nog altijd wel relatief weinig ook over wordt gesproken. Op veel werkvloeren is het toch ook nog allemaal niet helemaal expliciet duidelijk hoe hiermee om te gaan. Dus wij dachten vandaag in Stand.nl de stelling te hebben: er moet een nationaal gesprek komen over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dus de vraag is: voel je je veilig op je werk? Wat geef je je kinderen mee? Wat moet er gebeuren om dit soort situaties te voorkomen? Kortom, hoe kunnen we Nederland een veiligere plek maken voor vrouwen? Ja, omdat ook natuurlijk hieruit blijkt hoe het een glijdende schaal kan zijn, hè? Ja. Dat er een klimaat ontstaat. Ja, en niemand grijpt in, ook niet in de omgeving. Mannen corrigeren elkaar ook niet. Kunnen we het allemaal over hebben zometeen om 9:30. U kunt bellen 0800-1101 of reageren in onze community via stand.nl. Na 9:30, straks op deze zender. Zeker. Ster. Hoe zou jij jezelf omschrijven? Ben je sportief? Hou je van avontuur of van ultieme luxe? De vernieuwde Mazda CX-5 is er in 3 speciale uitvoeringen. Allemaal even stijlvol. Allemaal een eigen design. Ga naar Mazda.nl en ontdek welke CX-5 bij jou past. Mazda. Drive together. Vanavond in Meldpunt. Het kabinet belooft de koopkracht van gepensioneerden met alleen AOW en een klein pensioen op peil te houden. Maar hoe gaan zij dat doen? En verder, de Belastingdienst legt uit hoe u na uw prepensioen weer aan de slag kan, zonder een belastingaanslag te vrezen. In Meldpunt, vanavond om 7:55 bij Max op NPO 2. Alle startende ondernemers opgelet. Noorwegen is nu nog dichterbij. Met de cruise ferry van Holland Norway Lines. Stap 's middags aan boord en word wakker tussen fjorden en eindeloze natuur. Holland Norway Lines vaart 3 keer per week van de Eemshaven naar Kristiansand in Noorwegen. Vanaf april 2022. Nu al te boeken op hollandnorwaylines.com. Nu 15 maanden gratis. 15? In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. NPO Radio 1. Hoofdpunten van het nieuws, Wouter. GGD-directeuren waarschuwen dat scholieren last hebben van de quarantaineregels. Ze pleiten voor versoepelingen omdat het beleid volgens hen leidt tot gezondheidsschade en leerachterstanden. Nu worden klassen naar huis gestuurd bij 3 of meer besmettingen. En daardoor zit volgens de GGD-directeuren een kwart van de basisscholieren nu thuis. De aflevering van het online programma Boos over seksueel wangedrag bij The Voice of Holland is sinds gistermiddag 7 miljoen keer bekeken. Het programma van Tim Hofman op YouTube trekt normaal gesproken ongeveer 500.000 kijkers. In de uitzending reageerde John de Mol voor het eerst op de beschuldigingen. Vorig jaar zijn 16% minder personenauto's gestolen dan in 2020. Het is de grootste daling in 5 jaar, meldt het informatiecentrum dat de cijfers bijhoudt. Er werden vorig jaar 5400 auto's gestolen en de Volkswagen Golf was het populairst bij dieven. En de Nederlandse landbouwexport is vorig jaar voor het eerst boven de 100 miljard euro uitgekomen, meldt het CBS. Een stijging van 9% vergeleken met het jaar daarvoor. Er werd niet alleen meer geëxporteerd, de prijzen gingen ook nog omhoog. Vooral de sierteelt leverde veel op. Weerplaza, Diana Woei, vanochtend krabben, hè? Jazeker, op het moment alleen nog in de zuidoostelijke helft van het land. Daar is het nu koud en helder. En kunnen ze de zon hoger aan de hemel zien klimmen. Want er zijn brede opklaringen, ziet er prachtig uit op het moment. Maar vanuit het noordwesten neemt geleidelijk aan de bewolking in de loop van de dag toe. En kunnen er ook een paar lichte buitjes gaan vallen. De temperatuur die stijgt vanmiddag naar 6 of 7 graden. En dan is de gladheid toch wel verdwenen. Maar de komende uren is nog wel even oppassen in met name Twente, de Achterhoek. Het riviergebied, Brabant en Limburg, want daar kan het plaatselijk glad zijn. De wind is vandaag vanuit het westen tot noordwesten, hooguit windkracht 5 langs de kust. Dus het is vandaag een wisselende dag. En het weekend, hoe ziet dat eruit? Nou, dan heel weinig variatie in het weer. Veelal grijs weerbeeld. Vooral de zaterdag kan in de middag soms druilerig zijn bij 7 graden. Zondag lokaal mistig van start gaand. Verder veel bewolking. Misschien in de middag een beetje ruimte voor de zon. En dan is het tamelijk rustig wat de wind betreft. De vorst is van het weekend verdwenen. In de nacht koelt het niet verder af dan 4 graden. En overdag wordt het 7 of 8 graden. Verkeersinformatie bij de ANWB Jolande van der Velde. Op 2 snelwegen heb je meer dan een kwartier vertraging. Dat is de A1 Apeldoorn-Amersfoort tussen Afrit Hoenderlo en Stroe. Bijna 25 minuten oponthoud, dat komt door een vrachtwagen met pech. En er was een ongeluk op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. De rijstroken zijn weer open. Tussen knooppunt Beekberg en Afrit Loenen nog 3 kilometer... met ruim een kwartier oponthoud. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je BTW-aangifte met één klik. Je BTW-aangifte, zo gebeurt, met Moneybird. Het is sale bij Specsavers. Stijlvolle monturen en glazen voor prijzen die fijn zijn voor uw portemonnee. Nu, alle brillen tweede gratis. En bent u aanvullend verzekerd? Wellicht is de eerste bril ook gratis. Kom snel langs of maak een afspraak op specsavers.nl. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Het is de sale bij Specsavers. En nu 3 maanden 50% korting op ieder nieuw contactlensabonnement. Bekijk snel de voorwaarden op specsavers.nl. Omdat je geen tankbonnetjes schildert. Omdat je geen tankbonnetjes stuukt. Of timmert. Of programmeert. Daarom laat je die bonnetjes over aan MoveMove. 1 tankpas, 1 factuur voor tanken, wassen en parkeren. Wel zo handig voor je BTW. MoveMove.com. Je hebt wel wat beters te doen. Vanavond in Meldpunt. Het kabinet belooft de koopkracht van gepensioneerden met alleen AOW en een klein pensioen op peil te houden. Maar hoe gaan zij dat doen? En verder, de Belastingdienst legt uit hoe u na uw prepensioen weer aan de slag kan, zonder een belastingaanslag te vrezen. In Meldpunt, vanavond om 7:05 bij Max op NPO 2. MoveMove.com. Maandelijks opzegbaar. Het is 9:05. Het proces voor mensen in het aardbevingsgebied om subsidie aan te vragen was oneerlijk. Dat zeggen RTV Noord en het Dagblad van het Noorden na onderzoek. Op 10 januari konden huishoudens in Groningen 10.000 euro subsidie aanvragen om hun huis te versterken. En dat leidde tot lange rijen bij gemeentehuis en online. En die pot die was al in één dag leeg. Mario Miskovic van RTV Noord, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat er te weinig geld was waardoor mensen achter het net konden vissen, dat leidde al tot kritiek. Maar het ging er dus ook nog eens oneerlijk aan toe, zeggen jullie. Hoe zit dat? Ja, dat heeft eigenlijk te maken met het systeem dat gebruikt is. Je moet het zo zien, je had een wachtrij, dus de rij waar mensen daadwerkelijk in moesten wachten. En je had daarvoor, voor 9:00, had je een wachtkamer waarin mensen zich al verzamelden, maar waarbij ze nog geen volgorde kregen. En wat SNN, de uitvoeringsorganisatie die dit allemaal in goede banen moest leiden, de hele tijd heeft gezegd tegen mensen is: het heeft geen zin om eerder in te loggen dan 9:00. Iedereen is gewoon om 9:00 welkom. En dan gaan we op de milliseconden nauwkeurig kijken wie er het eerst is. En dan is het gewoon wie het eerst komt, het eerst maalt. Maar dat blijkt gewoon feitelijk onjuist. Want iedereen die in die wachtkamer zat voor 9:00... die werd per definitie al met voorrang op iedereen die om 9:00 binnenkwam eerder in de rij geplaatst. Weliswaar willekeurig, dus dat werd dan een soort van loterij. Maar iedereen die om klokslag 9:00 naar die site ging, ja, die had al duizenden mensen voor zich en was dus bij voorbaat gewoon vrijwel kansloos om die dag die subsidie te krijgen. Hoe zijn jullie daarachter gekomen? Je vertelde net al natuurlijk dat het een enorm chaotische dag was. En dus er kwamen aardig wat tips binnen van mensen over dat er iets niet klopte. En ook vanuit mensen vanuit ICT-hoek, softwareontwikkelaar, die hebben ons hierop gewezen en dat zijn we verder gaan uitzoeken. En dan kom je er ook achter dat bijvoorbeeld die werkwijze, ja, die blijkt ook gewoon beschreven te staan op de website van het programma dat gebruikt is door SNN. Dus dat had gewoon eigenlijk bekend moeten zijn. Of in ieder geval gecommuniceerd moeten zijn naar de mensen. Want dan hadden ze allemaal dat geweten. En dan was het nog steeds een loterij geweest, maar dan was het in ieder geval eerlijker geweest. Ja, dus de mensen die nou maar gewoon de gok hebben genomen en dachten ik begin gewoon voor 9 uur al, die hebben een enorm voordeel gehad. Betekent het eigenlijk dat de mensen die na 9 uur inlogden geen enkele kans meer hadden? Nou ja, dat is te hard om te zeggen, omdat we dus niet weten hoeveel mensen er precies in die wachtkamer daarvoor zaten. Dat wil SNN niet zeggen op dit moment. Het is wel een gegeven dat hun kans in ieder geval een stuk kleiner was. Hè? Ik bedoel, iedereen weet intussen dat er voor bijna de helft van de mensen geen geld meer was. Dus duizenden mensen zaten al in die wachtkamer en hadden dus die voorsprong. 1/9 op die site komen verkleinde gewoon aanzienlijk al je kansen. Terwijl als je iets eerder was ingelogd en dat had geweten, dan was het een heel ander verhaal geweest. Ja. Het is intussen in die zin natuurlijk opgelost omdat het kabinet extra geld beschikbaar heeft gesteld. Hè. Dus de mensen die achter het net hebben gevist, die kunnen alsnog een subsidie gaan aanvragen. Maar dit hadden we allemaal voorkomen kunnen worden. Dat samenwerkingsverband Noord-Nederland, zeg jij, had zelfs opgeroepen van het heeft geen zin om voor 9 uur, doe het gewoon na 9 uur. Wat zeggen ze nu dan over, nu jullie dit ontdekt hebben? Ja, ik wou dat ik daar een antwoord op kon geven, maar zij willen geen antwoord geven op onze vragen. Wij hebben tot 2 keer toe hen vragen gesteld, ook op feitelijke vragen. Dus bijvoorbeeld, vanaf welk moment was bij jullie die wachtkamer al geopend, toegankelijk voor mensen? Hoeveel mensen zaten daarin? Daar krijgen we geen antwoord op. Ze zijn op dit moment bezig met een intern onderzoek en dat willen ze eerst afronden. Daar zullen we op moeten wachten. Maar er zijn meer zaken die opmerkelijk zijn daarin. SNN heeft ook gezegd dat het bijvoorbeeld geen zin heeft om met meerdere computers of iPads in te loggen. Terwijl dat klopt ook niet. Met hoe meer apparaten je inlogde, hoe groter jouw kans was op een gunstige plek in de wachtrij, omdat je dus al in die wachtkamer een enorme voorsprong had. Ja, er zijn genoeg vragen waar nog antwoord op moet komen. Maar totdat het onderzoek is, willen ze die niet geven. Ik heb zomaar het idee dat ik jou binnenkort weer aan de telefoon heb. Kan altijd. Tot dan, Mario Miskovic van RTV Noord. Nadat christelijke legers in de 15e eeuw de Spaanse stad Granada veroverden, vluchtten Joden en moslims weg en veel kwamen er terecht in Marokko. 500 jaar na hun gedwongen vertrek zijn hun nakomelingen nog steeds trots op hun herkomst. Dat merkte Hisham Galabane en Rick Levenstein, die voor het Joods Museum op zoek gingen naar afstammelingen van Joden en moslims uit dat middeleeuwse rijk Al-Andalus. Nou, laten we bijvoorbeeld bij Abdelghaffar Al-Aqil beginnen. Deze meneer woont in Chefchaouen. Ja, wij zijn dus 5 jaar geleden gestart met het vastleggen van deze 40 families in onder andere Marokko. En daarvoor zijn we naar Chefchaouen gereisd. Ja, het is heel uniek. Die stad is in de bergen opgebouwd. Onder andere door vluchtelingen uit Granada. Dat is die bovenste foto ook die we zien? Het is een mooi panorama. En wat natuurlijk heel bijzonder is aan deze hele mooie foto is dat je ook ziet in de architectuur. Je ziet huizen met schuine dakpannen. Dat de architectuur is die is meegenomen uit Granada naar Marokko. Daarom is Chefchaouen ook zo uniek. Want Hisham, jij bent de fotograaf. Ja. En Rick, jij hebt de verhalen erbij verteld. Ja, kijk, de monumenten in Spanje, Portugal, dat is werelderfgoed. Hè? Dus laten we zeggen dat een deel van Andalusië qua toerisme draait op het Moorse erfgoed. Het Alhambra, Córdoba, de oude moskee, de synagoges in Toledo, Córdoba ook. Vaak is het verhaal dan klaar. Hè? Ze worden verdreven door de nieuwe machthebbers. En ik ben me gaan verdiepen in wat daarna is gebeurd. En tot mijn verbazing door de jaren heen ontdekte ik dat er echt nog steeds 500 jaar na die verdrijving gemeenschappen in Marokko wonen die lange tijd onderling getrouwd hebben, die zichzelf ook echt naast Marokkaans zijn als Andalusisch bestempelen. Dus de menselijke verhalen waarin het gaat om emigratie, het bestaan opbouwen in een nieuw land. Hoe kun je aarden? Word je geaccepteerd of niet? Hoe voel je je identiteit? Dat is eigenlijk ook de menselijke draad door het project heen. Ondertussen lopen we eventjes door. Ja, nou, dit is een impressie van de film. Durante el ceder de pesa. Maar hij praat ook Spaans. Hij praat ook deels Spaans. De taal is meegenomen. Dat is wel heel mooi. Abraham Benjo, een deel van zijn verhaal is gesproken in het Hakatia. Wat eigenlijk het Ladino is van Marokko. Een combinatie van het Spaans uit de 15e eeuw. Wat is meegenomen naar Marokko. En later vermengde met een stuk Hebreeuws en een stuk Marokkaans-Arabisch. Maar hij stond erop dat hij een deel van zijn verhaal ook in het oude dialect wil spreken. Titia Soeter is de conservator hier van het museum. Hallo. Waarom is het belangrijk dat mensen deze tentoonstelling zien? Wat is het belang daarvan? Ja, ik denk dat het mensen echt gaat aangrijpen. Want het gaat over hele herkenbare thema's. Als waar ben ik thuis? Wie ben ik? Waar voel ik mij thuis horen. En wat ik ook bijzonder aan deze tentoonstelling vind, en ook als medewerker van het Joods Museum, is dat dit gaat over mensen met een Joodse en een islamitische achtergrond die met elkaar leven in Marokko, maar ook dat gemeenschappelijke gedeelde verleden hebben in El Andalus. En dat zij allemaal 500 jaar later echt nog trots zijn op dat gedeelde verleden. En wie is deze meneer met die hoed? Dit is meneer Emel Karioen. Die komt uit Rabat, heeft de roots liggen in Hornachos. Hij vertelt op een hele dramatische manier, vertelt hij hoe hij vaak wordt aangezien als een buitenlander. Wat bijzonder is aan Emel Karioen is gelijk ook de relatie tot zijn verdrijving. Karioen, die afkomstig is uit een klein dorpje in Extremadura, voelt zich nog steeds Spaans. Geeft ook aan van, ik ben Marokkaans, maar ik kan er nergens omheen. In mijn cultuur, in mijn taal, in mijn dialect, in mijn verschijning ben ik Iberisch. En maakt zich ook hard voor de erkenning van die verdrijving. Wat is zo mooi aan deze foto van vader en dochter of opa en dochter? Vader en dochter. Dochter is in de 20, schat ik. Dus het wordt ook van generatie op generatie nog doorgegeven. Tot de vorige eeuw, dus de 20e eeuw, hebben deze mensen opa's gehad, ooms gehad, vaders, moeders, die nog steeds huilden bij het verhaal van die verdrijving. Dus het verhaal is 400 jaar, 500 jaar overgedragen met veel verdriet, met veel pijn. Dat zegt natuurlijk heel veel over hoe zij in isolement hebben geleefd en hoe dat is meegenomen naar de volgende generatie. Een bijdrage van verslaggever Josephine Trehi. Het kansloze Excelsior Maassluis had gisteravond toch nog wat te vieren. De amateurclub had in de Johan Cruijff Arena weinig tot niets in te brengen tegen Ajax en verloor het bekerduel met 9-0. Maar er was dus nog wel een mooi moment voor de Zuid-Hollanders, want speler Devin Plank maakte zijn rentrée. Vorig jaar werd er een tumor ontdekt in zijn kuit. En na 9 maanden chemo stond hij gisteravond voor het eerst weer op het veld. En 2 minuten voor tijd viel hij in, was te horen bij ESPN. Na alles wat hij heeft meegemaakt de afgelopen maanden is dit zijn terugkeer op de voetbalvelden. En daar is een mooie erehaag gemaakt door de spelers van Excelsior Maassluis. De spelers van Ajax. De knuffel voor Devin Plank. Ja, dan mag je met 9-0 verliezen. Maar dit is toch wel echt weer een mooi moment, hè, als dat dan zo kan. Ook vandaag gaat het nog over de mogelijke transfer van Mohamed Iataren naar Ajax. Zowel het AD als de Telegraaf opent er de sportkaterne mee. Het voormalige PSV-talent zou na een mislukt avontuur bij Sampdoria in Italië de rest van het seizoen voor de Amsterdammers gaan spelen. Tenminste, dat gerucht gaat. Maar trainer Erik ten Hag wilde er voor die wedstrijd tegen Excelsior Maassluis niet veel over kwijt bij ESPN. Wij praten nooit over transfers. Hè, want ja, er zijn zoveel spelers die op dit moment met ons in verbinding worden gebracht. En zoveel spelers van ons die ergens in de belangstelling staan. Als we iets te melden hebben, dan doen we dat. Volgens de Telegraaf is Iataren ook aangeboden bij zijn oude werkgever PSV. Maar daar hebben ze er geen enkele seconde over nagedacht, schrijft de krant. Ja, daar kan je wel iets bij voorstellen als je bedenkt hoe die daar is weggegaan natuurlijk. Ja, zeker. Ja, maar ja. Ten Hag, als iemand hem aan het voetballen kan krijgen, precies, is het Ten Hag, denk ik. Door coronagevallen in de selectie van de Nederlandse handbalmannen moest Gerry Eilers opeens opdraven in de EK-wedstrijd tegen Frankrijk. Normaal gesproken is hij keeperstrainer, maar omdat reservedoelman Dennis Schellekens positief had getest, kwam de 41-jarige Eilers op het wedstrijdformulier te staan. En in de slotfase gunde de bondscoach hem ook een rentrée op het veld. Nederland verloor met 34-24 van de Olympisch kampioen Frankrijk. Maar voor Eilers was het dus een bijzondere avond en eigenlijk ook voor eerste keeper Bart Ravensbergen. Ravensbergen zegt in de Telegraaf: hij vroeg aan mij of ik wilde wisselen.

jongeren die sowieso minder kans in het leven krijgen. Omdat we ja, nog best wel een flinke sociale ladder hebben in Nederland. En als je aan de ene kant van die kloof bent opgegroeid, heb je alle kansen in het leven en anders niet. Juist doordat we een netwerksamenleving zijn. Dus dat we zeggen, je moet ook veel meer gaan investeren om jonge mensen buiten hun bubbel die kansen te gaan geven om straks weer een baan te gaan vinden, om een stage te gaan vinden. En dat gebeurt nog niet voldoende. En een generatietoets kan daar een oplossing voor zijn. Een generatietoets? Maar ook, ja, klopt. Een generatietoets, dat is eigenlijk onze manier om beleid te gaan toetsen. Om te gaan kijken, wat zijn nou de effecten voor verschillende generaties voor nieuw beleid dat wordt doorgevoerd. Omdat we nu eigenlijk veel te vaak zien dat jongeren uiteindelijk de dupe zijn van nieuwe maatregelen die worden doorgevoerd. Maar met een generatietoets kunnen we beter in kaart brengen wat zijn dan de effecten en hoe kunnen we daar dan met die ministeries samen veel structurele aanpak voor verzinnen, zodat we echt met een duidelijke strategie jonge mensen ook echt weer vooraan gaan krijgen. Want die generatietoets, dat wil ook zeggen dat jongeren, dat hoor je tegenwoordig heel vaak, echt een wat slechtere uitgangspositie hebben dan pakweg 20 jaar geleden. Ik moet eerlijk zeggen, ik zie dat bijvoorbeeld ook wel bij mijn eigen kinderen. Hè. Die kunnen minder makkelijk aan een hypotheek komen, hebben een grotere studieschuld. Maar er zijn ook mensen die in de maatschappij die ook last hebben van alles wat er gebeurt. Dus hoe wegen we dat tegen elkaar op? Of af. Ja, absoluut. Nou, wat we ook met zo'n generatietoets zeggen, het gaat ons niet alleen om de positie van jonge mensen. Hè. Er zijn meer onderdelen waar echt meer aandacht naartoe moet gaan. Maar met zo'n generatietoets breng je dat beter in kaart. En kunnen we dus met elkaar beter die intergenerationele afwegingen maken. Binnen generaties, maar ook dus echt tussen generaties. Van wat zijn nou de eerlijke keuzes die we met elkaar kunnen maken om in een land waarin we gelijke kansen zo belangrijk vinden, dat we echt voor elkaar te krijgen. Want we zien gewoon terug dat ons dat veel te weinig lukt nu. Maurice Knijnenburg, voorzitter van het jongerenplatform van de Sociaal-Economische Raad. Het is vandaag Wereldknuffeldag. En hoewel we vanochtend heel veel praten over ongewenste aanrakingen, is elkaar aanraken gelukkig ook juist vaak heel positief. Psycholoog Anouk Keijzer van de Universiteit Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u deed onderzoek naar de relatie tussen aanraken en het welzijn van mensen. Hoe belangrijk is dat knuffelen? Klopt, wij hebben daar aan het begin van de coronapandemie onderzoek naar gedaan. Wat meteen belangrijk is om op te merken is dat wij niet wisten dat de coronapandemie eraan kwam. Dus we konden niet de mensen die aan ons onderzoek hebben meegedaan ook vooraf, voordat de coronapandemie begon, vragen hoe tevreden zij waren over hun eigen aanraking. Maar wat we wel gevonden hebben is dat als mensen veel minder aangeraakt worden, dat hun kwaliteit van leven naar beneden gaat. En we weten dus niet zeker of hun kwaliteit van leven misschien ook al relatief laag was voordat de coronapandemie begon. Maar we weten wel dat mensen een wat lagere kwaliteit van leven hebben tijdens de coronapandemie. En dat ze ook aangeven dat ze aanraking heel erg missen. Ja, dus als wetenschap had u het liefst nog net ietsje eerder begonnen. Maar verder lijkt me het een perfecte tijd om dit onderzoek te doen. Ja, absoluut, absoluut. Ik was hier al voor de coronapandemie eigenlijk al heel lang mee bezig. En toen de coronapandemie begon, kon ik mijn onderzoek, waarin we mensen echt aanraken om te vragen wat vind je daarvan, niet meer uitvoeren. Maar ik kon wel op hele brede schaal kijken wat gebeurt er nou als mensen opeens lange tijd veel minder aangeraakt worden. En wat gebeurt er dan? Nou, hun kwaliteit van leven gaat naar beneden en mensen geven aan dat ze het echt wel missen. En we zien dat niet alleen bij mensen die bijvoorbeeld alleen wonen of bij ouderen. We zien dat eigenlijk door alle leeftijdsgroepen en alle bevolkingsgroepen heen. Maar behalve missen, heb je er ook schade van? We kennen natuurlijk inmiddels het woord huidhonger. Hè, dat mensen echt dat gemis hebben. Maar hebben ze daar ook schade van? Ja, dat is heel lastig om te zeggen, want om daar een echt goede uitspraak over te doen, zou je eigenlijk een onderzoek willen opzetten waarin je twee groepen mensen vergelijkt. Eén groep die wel aangeraakt wordt en één groep die absoluut niet meer aangeraakt mag worden. Maar dat is door de wetenschap bestempeld als onethisch. En dat soort onderzoek wordt dus gewoon niet gedaan. We weten wel uit weeshuizen die bijvoorbeeld in Roemenië waren in eind jaren 80, begin jaren 90, dat de kinderen die daar zaten, die werden ook heel weinig aangeraakt, dat die zich eigenlijk op alle vlakken minder goed hebben ontwikkeld dan kinderen die wel worden aangeraakt. Dus ze zijn bijvoorbeeld minder intelligent, ze zijn minder vaardig in hun denkvermogen, ze zijn vaak ook minder gelukkig, hebben een minder goede baan. Maar het nadeel daarvan is weer dat de kinderen die in die weeshuizen zaten, die werden niet alleen minder geknuffeld, maar die werden eigenlijk helemaal in het algemeen verwaarloosd. Dus het is alsnog dan heel moeilijk om te zeggen wat echt het effect is van het weghalen van aanraking. Dus dat is heel lastig, maar het is gewoon niet ethisch om daar gedegen onderzoek naar te doen. Nee, dat is natuurlijk bijna onmogelijk. Misschien wel echt onmogelijk om die twee groepen, zoals u schetst, te formeren. Van de een wel aanraken, de ander niet. Weet u uit onderzoek overigens of als mensen weinig geknuffeld worden, weinig aanraking hebben, of thans knuffelen met een huisdier helpt? Daar zijn wel een aantal onderzoeken naar geweest en dat lijkt inderdaad wel iets te helpen. Het enige verschil is tussen aanraking tussen mensen en aanraking tussen een huisdier en een mens, dat veel huisdieren niet echt heel direct terug kunnen knuffelen. Dus een kat kan natuurlijk wel een kopje geven. Maar echt menselijke aanraking kan een dier vaak niet geven. En die menselijke aanraking lijkt toch heel belangrijk, omdat die een heel speciaal hersengebied activeert. Ja, en dat is natuurlijk iets wat we allemaal gemerkt hebben in de coronatijd. Hoe fijn het is om elkaar wel te kunnen aanraken. Bedankt, psycholoog Anouk Keizer. Dames en heren, NPO Radio 1. Ik nodig u zo dadelijk uit de eed of de belofte af te leggen. Het kabinet zit 2 weken na een loodzware formatie. En over 2 maanden mogen we weer naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. We zitten in een tijdsgevricht waarbij de kieskoorts permanent is geworden. Cultuurhistoricus David van Rijbroek is eigenlijk tegen verkiezingen. Ik denk dat verkiezingen overschat zijn als democratisch instrument. Zometeen tussen 11:30 en 11:30 op NPO Radio 1. David van Rijbroek in Spraakmakers. Wie luistert, weet meer. Nu bij Smulders Textiel, de grote wintersale. Tot wel 50% korting op je nieuwe dekbedovertrek. Kijk op smulderstextiel.nl. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Nu bij Smulders Textiel, tot 50% korting. smulderstextiel.nl. Als ondernemer huur je vaak specialisten in, zoals een accountant. Maar wie bel je als je de sales van je organisatie wilt verhogen? Veel zekerheid, laag risico en een uitstekend rendement. Via Brickwise financier je het vastgoed van solide ondernemers. Zij maken daarmee hun droom waar. Jij ontvangt hiervoor een gegarandeerde rente en houdt het vastgoed als onderpand. Brickwise.com. Heb je een salesuitdaging? Kijk op salesimprovementgroup.com. Brickwise biedt jou als belegger een uitstekend rendement. Kijk op brickwise.com. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. In de omgeving van Tata Steel zijn hogere concentraties van bepaalde metalen en kankerwekkende stoffen dan tot nu toe verwacht. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. In de omgeving van de staalfabriek in IJmuiden zijn veel meer schadelijke stoffen gemeten dan blijkt uit cijfers van Tata zelf, meldt het RIVM op basis van data van de GGD. Zo is er 50 keer meer koper gemeten dan in de gegevens die de staalfabriek aanleverde. Volgens de onderzoekers lijkt het erop dat Tata niet alle gegevens over de uitstoot heeft aangeleverd. En zometeen meer hierover in deze uitzending. GGD-directeuren pleiten voor versoepeling van het quarantainebeleid voor scholieren. Ze zeggen dat de maatregel zijn doel voorbij is geschoten en dat het leidt tot veel gezondheidsschade en leerachterstanden. Volgens de huidige regels moet een hele klas in quarantaine als er 3 of meer besmettingen zijn. Daardoor zit volgens de directeuren nu 1/4 van de basisscholieren thuis. Het quarantainebeleid voor scholieren wordt vandaag besproken in het OMT. In het AD staat vanochtend een pagina grote advertentie gericht aan Talpa-baas John de Mol. Hij wordt daarin aangesproken op zijn uitspraken in de aflevering van het programma Boos over seksueel wangedrag bij The Voice of Holland. De advertentie is geplaatst door een groep vrouwelijke Talpa-medewerkers die volgens het AD zelf de krant hebben benaderd. Beste John, het ligt niet aan de vrouwen, staat er in de advertentie. Ze vinden dat de mol de schuld te veel bij de slachtoffers legt. De Talpa-baas zei in boos niet te snappen waarom de vrouwen niet zelf aan de bel hadden getrokken. De Volkswagen Golf was vorig jaar de meest gestolen auto in Nederland. Dat type auto werd 328 keer gestolen, meldt het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit. In totaal namen criminelen vorig jaar 5400 auto's mee, 16% minder dan een jaar eerder. Dat is de grootste daling in 5 jaar. Volgens het informatiecentrum hebben de avondklok en het koude winterweer waarschijnlijk een rol gespeeld in de daling. De Amerikaanse rockzanger Meat Loaf is overleden, is zojuist bekendgemaakt. Het staat op zijn Facebookpagina. Hij is onder meer bekend van zijn hit Paradise by the Dashboard Light uit 1977. Andere hits waren Bad Out of Hell en I Do Anything for Love. Meat Loaf is 74 jaar geworden. In Genève praten de VS en Rusland vandaag opnieuw met elkaar over de hoog opgelopen spanningen rond Oekraïne. In de Zwitserse stad is er een ontmoeting tussen de ministers van Buitenlandse Zaken Blinken en Lavrov. Eerder deze week sprak Lavrov ook al met zijn Duitse collega Baerbock. De VS is bang dat Rusland een invasie van Oekraïne voorbereidt, omdat de NAVO niet wil toezeggen dat Oekraïne nooit lid zou worden van het bondgenootschap. Het weer dan. Lokaal kan het glad zijn. Verder zonnig met een enkele bui. Later meer bewolking en af en toe regen. Het wordt vandaag 4 tot 7 graden. In het weekend over het algemeen bewolkt en droog. Aan de temperatuur verandert er maar weinig. En bij de ANWB Jolanda van der Velden. Het is wat langzaam rijden op de A67 Venlo richting Eindhoven. Tussen af het zomeren en gelden op 5 à 10 minuten vertraging. De rechterreishok is daar dicht. Dat komt door een vrachtwagen met pech. Het is ook zo'n 10 minuten extra reistijd nu voor de N14 Den Haag-Leidschendam tussen Den Haag-Mariehoeven en Leidschendam. En er rijden momenteel geen treinen tussen Lochem en Goor. Dat komt door een aanrijding. Hou daar rekening met een uur extra reistijd. Er kan gelukkig weer meer open. We kunnen weer naar de kapper, muziekles, de sportschool en naar alle winkels. We moeten wel blijven opletten en elkaar hierbij helpen. Help je winkelier door binnen afstand te houden en zoveel mogelijk alleen te gaan? Of help je sportschoolhouder door je coronatoegangsbewijs en ID te laten zien? Draag een mondkapje waar het verplicht is en op plekken waar het druk is, ook buiten. Zo komen we samen verder. Nieuw van onze barista's. Shell Café Premium Coffee. Dat is echt genieten van excellente koffieblends. Vers bereid en 100% heerlijk. Kom snel proeven. Shell. Go well. Is jouw goede voornemen gezonder vlees eten? Grutto helpt je er een goede gewoonte van te maken. Via grutto.com haal je zonder moeite beter en lekkerder vlees in huis. Direct van de boer, die goed voor de dieren en de aarde zorgt. Zo makkelijk is het. Vlees met garantie van de natuur. Bestel je op grutto.com. Vanavond in Meldpunt. Het kabinet belooft de koopkracht van gepensioneerden met alleen AOW en een klein pensioen op peil te houden. Maar hoe gaan zij dat doen? En verder, de Belastingdienst legt uit hoe u na uw prepensioen weer aan de slag kan, zonder een belastingaanslag te vrezen. In Meldpunt, vanavond om 7:55 bij Max op NPO 2. Het NOS Radio 1-journaal. 9:05. Het RIVM ziet in de omgeving van Tata Steel veel hogere concentraties van bepaalde metalen en kankerverwekkende stoffen dan wat het verwachtte op basis van uitstootcijfers van het bedrijf zelf. Dat is de meest opvallende conclusie van een nieuw onderzoek naar het staalbedrijf in de Eimond. Eerder concludeerde het RIVM al dat mensen in de Eimond vaker ziek worden en dat stof op de grond schadelijk is voor de gezondheid van kinderen. Tom Opheikens van de economieredactie. Tom, het is alweer het derde onderzoek dus. Het derde RIVM-onderzoek ook naar Tata Steel binnen een jaar. Waarom is deze conclusie dan het meest opvallend? Met name omdat Tata Steel zelf cijfers aanlevert over wat ze uitstoten. Het is gewoon wettelijk zo geregeld. Grote industriële bedrijven die houden dat zelf bij en rapporteren daarover. En wat het RIVM heeft gedaan is op basis van die cijfers van Tata Steel berekenen wat je aan concentratieschadelijke stoffen in de buurt zou moeten vinden. En met die berekening is gekeken naar wat er op verschillende meetpunten in de buurt daadwerkelijk is gevonden. En daar zitten dan grote verschillen tussen. Het is niet zo dat er ineens veel meer uitstoot is dan we eerst wisten. Het is meer dat de uitstoot van Tata op papier niet overeenkomt met wat er in de praktijk in de omgeving gevonden wordt. Janneke Elbers van het RIVM is de hoofdonderzoeker. Goedemorgen. Mevrouw Elbersen. Goedemorgen. Ben ik te horen? Ja, nu hoor ik. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn. Goedemorgen. Ja, dus wat er op basis van die cijfers van die Tata aanlevert wordt gevonden, dat komt allemaal niet overeen. Wat we zien is als we met deze gegevens gaan rekenen en dat vergelijken met wat we meten in de omgeving, dus waar mensen leven en wonen, dan zien we een verschil voor bijvoorbeeld metalen en verschillende pak. En welke stoffen springen er dan uit? Met name pak. Een pak zijn kankerverwekkende stoffen. En een aantal metalen zoals koper of vanadium. Maar hoeveel is te veel? Het gaat niet over wat er te veel wordt gemeten. Het gaat erover dat we een verschil zien tussen wat we hebben berekend en wat er daadwerkelijk wordt gemeten. Ja, oké. Maar hoe groot is dat verschil dan? Voor aantal metalen is dat, kan het oplopen tot 50 keer zoveel. Dus dat betekent dat we meer meten, 50 keer zoveel meer meten dan wat je zou verwachten op basis van de berekening. En voor pak kan het oplopen tot een factor 1000. Hoe kan dat? Het RIVM heeft niet onderzocht hoe dat, wat hier de oorzaak specifiek van is. Maar wij denken wel dat we een aantal mogelijke verklaringen hebben. Het kan zijn dat de uitstoot die plaatsvindt op het terrein van Tata Steel onderschat wordt. En dat er dus meer uitstoot plaatsvindt dan is opgegeven. Maar wat ook zou kunnen is dat de kenmerken over de uitstoot, dat betekent waar wordt de uitstoot precies, vindt die precies plaats, op bijvoorbeeld welke hoogte vindt die plaats, hoe warm is die uitstoot, dat die niet goed bekend zijn. En dat maakt ook een verschil over hoe het zich dan verspreidt naar de leefomgeving. En nog een andere mogelijkheid is dat een aantal onderaannemers op het terrein van Tata Steel, denk hierbij bijvoorbeeld aan Harsco, die zitten niet in de emissieregistratie. Dus hun uitstoot is niet bekend. Maar ze hebben natuurlijk ook een uitstoot die ook in de leefomgeving terecht kan komen. Dus dat zijn mogelijke oorzaken, maar de precieze oorzaak weten we niet. En is een mogelijke oorzaak ook misschien nog dat Tata willens en wetens te lage cijfers opgeeft? Nou, dat heeft het RIVM niet onderzocht. We hebben dus niet gekeken of dit willens en wetens gebeurt. En dat kunnen we op basis van het onderzoek ook zeker niet concluderen. Maar u sluit het ook niet uit? Ik weet niet wat de oorzaken precies zijn. Dat hebben we ook niet onderzocht. Dus ik kan er niet u over speculeren. U bent heel voorzichtig. Dat is ook zo. En dat is ook wat we zien in dit onderzoek. We kunnen niet iets concluderen wat we niet hebben onderzocht. En dat vind ik ook belangrijk om te benoemen. Is er een manier wel om die registratie van uitstoot dan te verbeteren? We denken dat het te verbeteren valt door toch die uitstootgegevens completer te maken. Dat betekent goed kijken van wat zou het gat kunnen verklaren. En dan kijken of we die gegevens toch beter kunnen registreren. Zodat je beter weet hoeveel wordt er uitgestoten. Waar wordt het dan precies uitgestoten? Op welke locatie? En wellicht ook de onderaannemers daar beter beeld van krijgen hoeveel die uitstoten. En dat zou dan kunnen helpen om beter te kunnen berekenen wat we dan in de leefomgeving terugzien. Ja, nou, wat ik begrijp dat deze cijfers eigenlijk een beetje bijvangst waren van een veel groter onderzoek. Wat is de hoofdconclusie van dat onderzoek? In dit onderzoek hebben we gekeken van waar komen de stoffen vandaan die mensen inademen of die ze aantreffen op een tuintafel bijvoorbeeld of op de grond. En daaruit concluderen we dat Tata Steel terrein de grootste bron is voor pak en metalen in de Eimond. En dat hebben we op verschillende manieren proberen te onderzoeken. En een van die manieren is dus dat we de uitstoot hebben vergeleken met wat we dan meten. En daarvan was inderdaad de bijvangst dat we daar een verschil op merken. Ja, maar die conclusie zal u niet verbaasd hebben? De conclusie is wellicht niet vernieuwend of dat wekt wellicht geen verbazing. Maar wat wel wat we zien als RIVM is dat door verschillende manieren van onderzoek we dit wel op een andere manier hebben kunnen bevestigen. Dat Tata Steel terrein de grootste bron is. Dank u wel, Janneke Elbersen, onderzoeker dus van het RIVM. Tom Ophijkens, wat betekent dit dan voor Tata Steel dat dit nu zo naar buiten komt? Ja, die hoofdconclusie onderstreept eigenlijk met name wat we al wisten. Hè, dat er heel veel moet gebeuren op dat terrein om de milieuoverlast in de omgeving te verminderen. En ja, waar we het nu natuurlijk ook over hebben gehad, dat gaat meer over het vertrouwen. Hè, de vertrouwensvraag van kloppen de cijfers wel? En ja, dat is wel heel erg complex natuurlijk ook. Hè. Er zijn, wat het RIVM net ook opnoemde, verschillende mogelijke verklaringen. Maar tegelijkertijd zijn die verschillen ook wel echt heel erg groot. Dus daar zal toch wel wat meer onderzoek of meer uitleg voor nodig zijn. Om dat wat begrijpelijker te maken. En het lijkt me zeker dat omwonenden die al langer zeggen dat Tata Steel een slager is die zijn eigen vlees keurt, die zullen dit, lijkt me, aangrijpen om hun punt nog eens kracht bij te zetten. Ja, precies. Want ja, de cijfers tot 1000 keer zoveel als opgegeven. Dat is wel opmerkelijk. Nou gaat de provincie Noord-Holland over de omgevingsdienst die milieureportages van Tata Steel controleert. Wat zeggen die? Ja, die maken zich zorgen over dat verschil tussen wat gemeten wordt en wat gemeld wordt. Gaan ook aan de slag met een aantal aanbevelingen die het RIVM doet. Eén meetpunt wordt sowieso uitgebreid. Dat is een meetpunt in de buurt van de kooksfabrieken. Dat zijn wat ook wel wordt gezien als de meest vervuilende installaties op het terrein. Verouderde installaties ook. Ja, verder geen harde toezeggingen. Het wordt geëvalueerd en mogelijk wordt er dus dan in de toekomst nauwkeuriger gemeten. En heeft Tata Steel zelf al gereageerd? Nee, die zullen dit eerst gaan bekijken. Later op de dag mogelijk. Tata doet ondertussen wel ook, moet ik zeggen hoor, van alles om die milieuoverlast te beperken. Dit jaar wordt de uitstoot van kankerverwekkende stoffen, die PAX die genoemd worden, die moeten gehalveerd worden ten opzichte van 2019. Voor lood geldt dat volgend jaar daar een afname van 70% gehaald moet worden. Dus ze zijn wel bezig. Maar ja, ook dit rapport helpt natuurlijk absoluut niet mee in het vertrouwen, ook in de omgeving, bij een deel van de omwonenden in dat bedrijf. Tom Ophijkens van de economieredactie, dankjewel. Hele volkstammen die dit nummer woordelijk kunnen meezingen. Paradise by the Dashboard Light. Van natuurlijk Meatloaf. En zojuist is bekend geworden dat Meatloaf is overleden. Hij werd vooral bekend dus als rockzanger. Maar hij had ook mooie rollen als acteur. Muziekjournalist Jean-Paul Hek, hoofdredacteur van het magazine Sounds. Goedemorgen. Goedemorgen. Je hebt hem een paar keer ontmoet, hè? Ja, ik heb een paar keer geïnterviewd. Een keertje in Keulen, in een kasteelhotel. En later nog een keertje in Rotterdam, toen hij optrad tijdens de Night of the Proms. En het was altijd bijzonder, hoor. Het was een, wat je net al zei, het was een geweldig acteur. Maar dat trok hij ook door tijdens interviews. En het was het vleesgeworden acteur in alles. En ook op het theater. Hè. Hij zei altijd, als ik het theater op ga, dan duik ik in een rol. Ook als zanger. En dat zag je ook. Hè. Hij beleefde die liedjes. Die teksten die meestal door James Timon werden geschreven, die beelde hij gewoon uit op het podium. Nou ja, het beeld wat ik meteen voor me zie is die enorm zwetende grote man bij Paradise bij de Dashboard Light. Ja. Ja, die toen al een beetje oud leek. Hè? Want ja, hij was toen maar in zijn 20, maar het zag er toen al een beetje als een wat oudere man uit. En het was ook wel een beetje een laadbroeier. Want hij had eigenlijk alles tegen. Hij was eigenlijk veel te zwaar. Wat je zei, kwam een beetje zweterig over. En die plaat, hè, die Bad Out of Hell album, een van de best verkochte platen aller tijden, dat heeft ook bijna 2 jaar geduurd eer dat het een succes werd. Dus eigenlijk een beetje toevalstreffer. En dat was ook meteen raak. En Bad Out of Hell was ook meteen een beetje zijn valkuil, zeg maar. Jij zegt een van de best verkochte platen ooit? Ja. Van alle artiesten? Bad Out of Hell staat in de top 10 van meest verkochte albums aller tijden. En in Nederland volgens mij zelfs in de top 3 van alle best verkochte platen aller tijden. Serieus? Dat heb ik nooit geweten. Ja, Bad Out of Hell is... Ja. En daar kwam hij ook nooit meer overheen. Hè? Want dan Bad Out of Hell was natuurlijk een enorm succes wereldwijd. En dan maakte hij 2-3 platen, soms met James Timon of zonder. En uiteindelijk maakte hij dan weer Bad Out of Hell deel 2. En dat was weer zo'n enorme hit. Dus ja, hij moest telkens wel terug naar dat format van die eerste plaat. En wat maakte dan dat die plaat zo'n succes was? Maar ja, hij met Jim Steinman samen. Nou is natuurlijk Jim Steinman ook onlangs overleden. De man die hem eigenlijk heeft vormgegeven. Het was een soort Frankenstein, zeg maar. Hij bedacht heel het concept Meatloaf. Alleen Meatloaf kreeg op een gegeven moment een enorm ego. Waardoor uiteindelijk de wegen tussen hem en Steinman... dat ze uit elkaar gingen. Hè? Maar ze hadden elkaar heel hard nodig. En dat bleek ook in de jaren daarna. Ja, daarna ging het muzikaal gezien in ieder geval dus wat minder. Als je dan ziet dat deze LP dus blijkbaar zo hoog, zo veel verkocht is... daardoor eigenlijk belangrijk was. Wat zou jij zeggen als ik vraag wat heeft hij betekend voor de popmuziek? Nou ja, hij was op dat moment, je gaf het net al aan... iedereen kent dat liedje, iedereen heeft wel eens ooit dronken... op een feestje van jong en oud, het liedje staan mee blaren... en heel dat toneelstukje meegedaan. He, en hij bracht zeg maar het theater terug in de popmuziek. He, en ook die productie, die Phil Spector-achtige Wall of Sound... die Jim Steinman voor hem creëerde. Ja, dat was heel bijzonder. En hij was zeer getalenteerd. Want kijk maar naar die film die hij met Brad Pitt maakte, The Fight Club. Ja, daar excelleerde hij als acteur ook nog eens. Alleen de laatste 10 jaar... waren moeizaam voor hem. Hij werd zijn gezondheid, daar worstelde hij enorm mee. En ook live, hij haalde de hoge noten niet meer. Dus het was wel een beetje treurig de laatste tijd om hem te zien. Ja, nou goed, hij is 74 geworden natuurlijk. Dus ja. Die laatste 10 jaar, dan gaat de stem natuurlijk ook wel achteruit. Klopt. Vond hij dat moeilijk? Ja, ook dat, hè. Ja, en hij worstelde overigens altijd met zijn gezondheid, met zijn gewicht. Hè. Soms, dan weet je, ik had hem ooit geïnterviewd, toen was hij 20 kilo afgevallen. En toen bloesde hij gelijk zijn blouse open om dat te laten zien. Dus hè, van, look at me. En dan was hij nog steeds veel te zwaar. Nou, dat heb je toch wel mooi meegemaakt dan. Ja, maar ja, het was een open boek. Hè. Niks was onbesproken. Het was toch dat jongetje uit Dallas, Texas... wat 20 jaar van zijn leven enorm werd gepest vanwege zijn corpulentie. En ja, in één keer was hij een wereldster. En dat wilde hij wel laten weten, zeg maar. En dat heeft hij gedaan? Dat heeft hij gedaan. En ja, goed, hij laat natuurlijk een paar geweldige albums en liedjes achter. En dat is toch wel een enorme mooie nalatenschap, denk ik. Ja, we gaan zo meteen draaien. You Took the Words Right Out of My Mouth. Dat is een ander mooi nummer van hem dus. Ja, ook van Bad Out of Hell, eigenlijk zijn tweede grote hit. En daarin hoor je heel duidelijk die invloed van Phil Spector. Met die sound en die koortjes erin. En die epische sound. Dat was toch wel typisch Meatloaf samen met Jim Steinman. Nou, gaan we daar toch een beetje anders naar luisteren. Dank, Jean-Paul Heck, hoofdredacteur van Sounds. Shooting stars falling through your tent. Met dit nummer kun je niet alleen mee zingen, maar ook mee klappen. Dat is toch geweldig, hè? Meatloaf was dat. We gaan naar het verkeer. Jolande van der Velde bij de ANWB. Bij Eindhoven nog vertraging op de A67 vanuit Venlo. Tussen Afrit Zomer en Gelder op zo'n 10 minuten. Dat komt door een vrachtwagen met pech. De rechte reishok is daar dicht. Reactie aan de redactie. Onze sportcommentator Tom van het Hek deed eerder vanochtend uitgebreid verslag over PSV en Ajax, die zich gisteravond hebben geplaatst voor de kwartfinales van de KNVB-beker. Maar luisteraar Hans schrijft verbaasd: we hebben een wereldkampioen Dammen. Ja, inderdaad, Roel Boomstra hebben we wel later in de uitzending aandacht aan gehad, voor gehad. Waar praat Tom over, zegt Hans? Voetbalwedstrijden, niet alleen een gemiste kans, maar ook een miskenning van de topprestatie van een denksporter, zegt hier luisteraar Hans. Ja, Tom, daar heeft hij misschien wel gelijk. Terwijl je nog zo enthousiast was van de week over die twee denksporten. Nou ja, kijk, ik ga niet altijd helemaal verdedigen. Ik wil wel uitleggen wat de overwegingen waren. We hebben het daar gisteravond namelijk uitgebreid over gehad met de redactie. Van doen we daar nou nog wel of niet wat aan? En dat heeft helemaal niets te maken met de fantastische prestatie van Roel Boomstra. Maar inderdaad, er waren twee redenen om te zeggen van nou, we kiezen toch voor wat anders. De eerste was, we hebben van de week vrij uitgebreid over de denksporten gesproken. Zowel het schaken als ook Roel Boomstra, die toen op de drempel stond van wereldkampioen worden. Dat was één. Maar twee, en misschien wel het belangrijkste was, het was al redelijk gisteren wat vroeger op de dag gebeurd. Er was al zeer veel aandacht op allerlei fronten voor geweest. Dus zeg maar, ja, de nieuwswaarde, waar je het ook altijd een klein beetje in mee wil nemen, die vonden wij er iets af. Dus het is niet zozeer dat de prestatie niet groot genoeg is en dat we nooit wat aan denksporten doen, als wel de overweging dat het al iets ouder was. Maar goed, er zijn ook een heleboel redenen te bedenken. En deze luisteraar heeft dat op zich ook wel een punt om te zeggen, nou ja, een wereldkampioen Damme is ook wel iets heel unieks. Hadden we misschien wat meer aan mogen doen. We hebben het verderop in het programma ook gedaan, dus hij heeft voldoende eer gekregen. Maar goed, ik neem de gedachte wel mee, hoor, want het is wel snel dat voetbal vaak de overhand krijgt. Maar ja, juist in deze rubriek proberen we ook vaak andere dingen te doen. En ik ben in ieder geval blij dat we Roel Boomstra twee dagen geleden al heel erg in het zonnetje gezet hadden. Nou, en dat kan ik getuigen, dat was op een zeer enthousiaste manier. Je ging helemaal los. Ja, klopt, want het is een prachtige prestatie. Dus daar willen we ook helemaal niks aan afdoen. Tom, dankjewel. Nou, we hebben zo vaak genoemd nu, en we hebben dus ook gehoord eerder in deze uitzending dat hij pizza heeft gegeten na afloop. Ja, pizza's. Pizza's om te vieren dat hij wereldkampioen Dammen is geworden. Nou, bij deze. Het kwam vaak terug in deze uitzending de paginagrote advertentie van vrouwelijke medewerkers van Talpa in het AD. Beste John, het ligt niet aan de vrouwen. Groet de vrouwen uit je bedrijf, staat er in die advertentie. Ze vinden dat John de Mol de schuld van de misstanden bij de Voice te veel bij de slachtoffers legt. Die hadden zich moeten melden, zegt de Mol. In de vorige uur spraken we de hoofdredacteur van het AD hierover. Maar verschillende luisteraars willen weten, wie heeft die advertentie eigenlijk betaald in de krant? Een hele pagina kost 25.000 euro, schrijft bijvoorbeeld Remco. Veel geld voor een paar medewerkers. De vraag over wie dat betaald heeft, die miste ik. Ja, dat klopt inderdaad. Het grappige is, wij hadden het er vanmorgen vroeg samen al over. Ja. Van nou, dat is geen goedkoop grapje, zo'n hele pagina in het AD. Maar we hebben nog eventjes AD-hoofdredacteur Rennie Rijpma aan de telefoon. Wie heeft die advertentie betaald en hoeveel heeft het gekost? Ja, die advertenties die worden altijd inderdaad betaald. Dat is nou net wat het zich onderscheidt van een redactioneel artikel waar nooit voor betaald wordt. En advertenties altijd wel. Dus ook hier is voor betaald. Ja, die is betaald door de vrouwen die bij Talpa werken. Maar u weet niet door wie? Nee, ik weet niet, omdat ze dat gezamenlijk doen. Kijk, dat vonden zij ook heel belangrijk, dat het een gezamenlijke actie was waar voor hen allemaal. En ze wilden die advertentie nou om zich te richten tot John. En ze wilden een hart onder de riem steken voor onder de riem steken van de vrouwen die dit meemaken. Overigens op alle werkvloeren. Ja, en dat was de reden waarom zij dit statement maakten. En dat deden ze gezamenlijk. Dus zij krijgen ook gezamenlijk die rekening. Ja, die wordt natuurlijk naar iemand toegestuurd. Maar omdat zij het zo belangrijk vinden dat het van alle vrouwen komt, wil ik nu ook niet iemand naar voren halen. Terwijl dat nou juist niet hun bedoeling is. Nee, dat snap ik. Nou, viel er bij mij net even iets weg. Noemde u nou een bedrag? Nee, ik noemde geen bedrag, omdat wij daar eigenlijk nooit uitspraak over doen wat er voor die advertenties wordt betaald. Het is ook niet mijn business, hè. Ik ben verantwoordelijk voor de redactie, ja. Niet verantwoordelijk voor de sales. Oké, hartelijk dank, Rennie Rijpma. Vandaag bespreken de VS en Rusland opnieuw de gespannen situatie in Oekraïne. Buitenlandministers Blinken en Lavrov spreken elkaar in Genève. En dat was vanochtend. Ja, dat was vanmorgen ook een onderwerp in onze uitzending. En jij zei toen dit. Correspondent Marieke de Vries in Washington vertelt of minister Blinken nog iets in zijn mouw heeft voordat hij aan tafel gaat met Lavrov. Ja, je hoort jou al een beetje twijfelen. Want of Blinken iets in zijn mouw heeft, dat is een beetje een gekke uitdrukking. Ja, volgens mij, ik denk dat is een anglicisme. Ja, precies. Having something up your sleeve. Dat denk ik ook. Je kan wel zeggen of iemand iets uit zijn mouw schudt. Hè, dat hij nog iets uit zijn mouw schudt. Ja. Dat is wel Nederlands. Maar dit is inderdaad up your sleeve. Is waarschijnlijk gewoon uit het Engels letterlijk vertaald. En dan krijg je dus of er iets uit zijn mouw moet komen. Dus nou ja. Nee, bij ons betekent het net even iets anders. Ja. Dat had anders gemoeten. Voor de dag. Het OMT komt vanmiddag bijeen om te kijken of de quarantaineregels in het onderwijs kunnen worden versoepeld. Op dit moment is de richtlijn dat een hele klas naar huis moet als er 3 of meer besmettingen zijn. En de onderwijssector wil daar vanaf, omdat ze vrezen dat anders steeds meer klassen thuis komen te zitten. En ook de GGD's hebben nu de oproep gedaan om die quarantaineregels voor kinderen en jongeren los te laten. In Genève praten later vanochtend de ministers van Buitenlandse Zaken van Rusland en de Verenigde Staten weer met elkaar over de spanningen rond Oekraïne. Vorige week spraken ze ook al met elkaar, dat leverde niks op. En de verwachting is dan ook niet dat ze nu wel nader tot elkaar zullen komen. Zo vertelt correspondent Iris de Graaf vanuit Moskou. Het is ook vrij verrassend dat er vandaag toch nog gepraat gaat worden. Want Lavrov zei dat dat helemaal geen zin had zolang hij niet schriftelijke veiligheidsgaranties van de VS zou ontvangen. Dat lijstje waar hij zo op hamert. Er is vandaag in elk geval voor Lavrov niets veranderd aan dat lijstje. Hij zegt nog steeds dat NAVO de troepen moet terugtrekken uit Oost-Europa en moet beloven dat Oekraïne nooit lid wordt van de NAVO. Dus vooralsnog staan ze lijnrecht tegenover elkaar vandaag. En het Openbaar Ministerie komt met de strafeis in een groot liquidatieproces. Het gaat om de zaak tegen leden van motorclub Caloago. Zij zouden op bestelling moorden hebben gepleegd. Dat is dus later vandaag, zometeen na 9:30. Carl-Johan de Zwart met Spraakmakers. Wat gaan jullie allemaal doen? Goedemorgen Astrid. Spraakmaker vanochtend is David van Rijbroek, de Vlaamse cultuurhistoricus, die uitgebreid onderzoek deed naar onze koloniale geschiedenis in Indië. En vooral het einde daarvan. Onlangs weer natuurlijk middelpunt van discussie door die tentoonstellingen van het Rijksmuseum Revolutie. En 16 maart mogen we weer naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Verkiezingen, het feest der democratie. Maar daar denkt van Rijbroek nogal anders over. In Stand.nl is de stelling dat het hoog tijd is voor een nationaal gesprek over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat allemaal na 9:30, na de hoofdpunten van het nieuws met Wouter Walgemoed.